आरती बाद में। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानां पाथेयम् यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसां जीवनम् सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। चेतो दर्पण मार्जनं भव महा दावाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दां बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम् विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम् राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्राजे जिंगा चल धाम जय सुभद्रा जय नीला चल धाम जय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय जगन्नाथ जय जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय जगन्नाथ जय जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल जय सुभद्रा जय नीलाचल गोविंद जय जय गोपाल जय जय साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गोपीश्वर महादेव की अन्नपूर्णा माता की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री जड़कोर गोधाम की श्री पद्मेड़ा गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की श्री राधा कुंड की श्री राधा रानी की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री नीलाचल धाम की सपरिकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की श्री सुभद्रा देवी की श्री सुदर्शन चक्र भगवान की श्री लोकनाथ महादेव की श्री राधा कांत भगवान की श्री गौर गंभीरा की श्री श्री गौरांग महाप्रभु की श्री नित्यानंद महाप्रभु की श्री षड गोस्वामी वृंद की श्री गौर भक्त वृंद की परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत सद्गुरुदेव श्री महाराज जी की उनके परम पावन जन्म शताब्दी वर्ष महा महोत्सव की सद्गुरुदेव भगवान की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री विनय पत्रिका जी की श्री हनुमान जी महाराज की, बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, श्री राधा गोविंद प्रभु की महती कृपा करुणा से श्री गिरिराज जी की अंक में स्थित श्री राधा कुंड, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि तीर्थ है, महापुरुषों ने, आचार्यों ने कहा है कि वैकुंठ श्रेष्ठ है, पर वैकुंठ में जन्म लीला नहीं होती है, इसलिए जन्म लीला होने के कारण वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्य गरीयेषु। वैकुंठ में जन्म नहीं होता, वहाँ जन्म लीला ही नहीं, यहाँ जन्म हो रहा है, इसलिए जन्म लीला अजन्मा की जन्मस्थली होने के कारण वैकुंठ से मथुरापुरी श्रेष्ठ है। मथुरापुरी में जन्म तो हो रहा है, लेकिन भगवान की मधुर बाल लीलाएं गोकुल में हो रही है, इसलिए मथुरा से श्रेष्ठ गोकुल है। भगवान की पौगंड अवस्था की, कुमार अवस्था की और पौगंड अवस्था की और किशोर अवस्था की महारास लीला तक समस्त लीलाएं श्री वृंदावन में हो रही है, इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है। पुराणों के अनुसार वृंदावन के मध्य श्री गिरिराज जी की स्थिति मानी गई है, क्योंकि भागवत जी में लिखा है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासी दुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन, इनका दर्शन करके कृष्ण बलराम के मन में उत्तम प्रेम प्रकट हो गया। श्री कामबन में भी यमुना जी का निरूपण मिलता है, कामबन में भी यमुना जी का वर्णन है। और बहुत दूर कहां चले जाएं, महाभारत के अनुसार कामबन में यमुना जी का वर्णन है। पांडव कामबन में ही थे, तब दुर्योधन ने उनको भेजा था दुर्वासा ऋषि को 10,000 शिष्यों के सहित, तो वहां लिखा कामबन में स्थित यमुना जी में दुर्वासा जी शिष्यों के सहित स्नान करने गए। तो यमुना जी नहीं होती तो महाभारत में व्यास जी कैसे लिखते। और यहाँ गिरिराज जी में तो हमारे परासोली गांव के निकट एक गांव है, कुंभनदास जी को गांव जमनाम। तो जमनाम तो का अर्थ क्या है, सीधा अर्थ है यमुना यह है कि आमती याई से वह गांव को नाम पर गये जमनाम। तो आज भी खोदने पर नीचे से यमुना जी की रज निकलती है। तो यमुना जी ने गिरिराज जी को गोद ले रखा है, अंक में ले रखा है, ऐसे यमुना जी नृत्य करती सी ब्रज में आई है। कामबन, कामबन से गिरिराज जी, गिरिराज जी से फिर वृंदावन, एक धारा उधर से आ गई है और ये द्वीप बन गया है। द्वीप में जन्म हुआ है व्यास जी का, इसलिए उनका नाम द्वीपायन है। इसलिए परासोली, परासर ऋषि की तपस्थली परासोली, और यहाँ यमुना जी थी, एक धारा इधर एक धारा यमुना जी की उस तरफ, और बीच का ये द्वीप, इसलिए व्यास जी की जन्मस्थली भी यही है। एक विचार से और श्री वल्लभाचार्य जी यमुनाष्टक में ध्रुव पराशरा भीष्ट दे कहकर के यमुना जी का वर्णन कर रहे हैं कि ध्रुव जी को भीष्ट की सिद्धि यहीं हुई और पराशर जी को व्यास जैसे पुत्र की उपलब्धि हुई यहीं ब्रज में हुई। वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं तो वृंदावन के मध्य स्थित होने से वृंदावन में भी श्रेष्ठ श्री गिरिराज जी हैं और सप्तकोश गिरिराज में रसेश्वरी रासेश्वरी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी ने अपने कंकण के स्पर्श से जिसको प्रकट किया और स्वयं उत्सव पूर्वक गंगा जी के मानसी गंगा के जल से पूरित किया ऐसा यह दिव्य राधा कुंड इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि तीर्थ है क्योंकि ब्रज सबसे ऊपर ब्रज में मथुरा मथुरा से गोकुल गोकुल से वृंदावन वृंदावन में गिरिराजी गिरिराजी में भी राधा कुंड सर्वोपरि कैसी अद्भुत महिमा है राधा कुंड की। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड डगर गुहारत सांवरो जय जय राधा कुंड। ऐसे राधा कुंड जैसे परम दिव्य रसमय स्थल में पूज्य श्री महाराज जी शुभ नाम क्या था हरे कृष्ण अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य परम रसिक श्री स्वामी कृष्णदास जी महाराज हमें तो इन संत जी की कृपा से प्रथम दर्शन जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ जी में छोटा गोपीनाथ जी में वहीं दर्शन हुआ ना वहां दर्शन हुआ इसके बाद फिर दूसरी बार इस कक्ष में यहां दर्शन हुआ। इसी शरीर से इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से श्री जी का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। ऐसे भगवत साक्षात्कार संपन्न परम पूज्य श्री गोस्वामी श्री कृष्णदास जी महाराज ऐसे दिव्य संत की स्मृति में उनके पावन जन्मोत्सव में भगवत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त होना उनके उत्सव में उपस्थित होना ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। इन संत जी के भाव को बार बार प्रणाम है गुरुजनों के प्रति ऐसा ही भाव होना चाहिए और सभी शिष्यों का गुरु भाइयों का ये कर्तव्य है कि गुरुदेव भगवान ने जो सेवा विराजमान की है ठाकुर सेवा गौ सेवा साधु सेवा उसको सबको मिलजुल करके संपादित करना चाहिए। दो चीजें हैं गुरुजी से शिष्य को भगवान का नाम प्राप्त होता है हरि नाम ही तो सुनाते हैं गुरुदेव कान में तो जो मंत्र का उपदेश गुरुदेव करते हैं उस मंत्र को अपने प्राणों की भी पूंजी मान करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र में सर्वोपरि निष्ठा रखते हुए कि यह सभी मंत्रों का मंत्र राज है ये सर्वोपरि है इससे श्रेष्ठ इससे बढ़कर कुछ नहीं है ऐसी श्रद्धा ऐसी प्रीति ऐसा विश्वास रखते हुए सदगुरु भगवान की कृपा से प्राप्त मंत्र का जप करना चाहिए और मंत्रम यत्नेन गोपयेत मंत्रम यत्नेन गोपयेत क्योंकि मंत्र गुप्त भाषण से मंत्र शब्द निष्पन्न होता है मंत्र गुप्त भाषण धातु से मंत्र शब्द निष्पन्न होता है यत्न पूर्वक मंत्र का गोपन करें मंत्र को प्रकाशित न करें इस शिष्य का धर्म है क्या मंत्रम यत्नेन गोपयेत यत्न पूर्वक मंत्र का गोपन करें दूसरा धर्म शिष्य का क्या है? गुरुम प्रकाशये धीमान, गुरुम प्रकाशये धीमान मंत्रम यत्नेन गोपये, गुरु तत्व का प्रकाश करे। अरे भाई गुरुजी को कौन प्रकाशित करेगा? गुरुजी ने तो स्वयं ही प्रकाशित किया है, भगवत तत्व का बोध करा के उन्होंने प्रकाश प्रदान किया है। क्योंकि गुकार अंधकारी अंधकार वाची है और रुकार निरोध वाचक है, अंधकार का जो निरोध करे उसको गुरु कहते हैं। तो प्रकाश तो गुरुजी ने दिया है, हम गुरुजी को प्रकाश क्या देंगे? ये अर्थ नहीं है इसका। गुरुम प्रकाशय का अर्थ है गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है, जो भक्ति दी है, जो भजन की पद्धति दी है, सेवा उपासना की पद्धति दी है, उस पद्धति को खूब प्रकाशित करें। गुरुजी का प्रकाश कैसे फैलेगा? गुरुजी की महिमा का, गरिमा का, उनके ज्ञान का प्रकाश कैसे फैलेगा? बहुत जमीन खरीदने से कि बहुत मकान बनाने से कि बहुत धन बटोरने से कैसे होगा? उनके द्वारा बताई गई जो श्री ठाकुर जी की उपासना है, उस उपासना में दृढ़ होने से, ज्ञान भक्ति वैराग्य के पुष्ट होने से, कुछ समय बाद शिष्यों के लिए भी लोग यह हृदय से स्वीकार करने लगे कि नहीं, क्यों ना हो, अमुक महापुरुष के शिष्य हैं, उन्हें ऐसा तो होना ही चाहिए। यह है प्रकाश। अब गुरुजी कैसे थे, वो चेला जी कैसे, ये प्रकाश थोड़ी है। नारद जी ने ध्रुव जी को क्या दिया? द्वादशाक्षर मंत्र ही तो दिया। और ध्रुव जी भले ही चक्रवर्ती सम्राट बन गए, उन्होंने नारद जी को क्या दिया? गुरु जी को कुछ देना चाहिए कि नहीं? कुछ नहीं दिया गुरु जी को, फोकट फोकट में ऐसी राम राम, फोकटिया भगत, कुछ नहीं दिया नारद जी। पर श्री नारद जी को प्रकाशित कर दिया ध्रुव जी ने। अरे 5 वर्ष की अवस्था में, 6 महीने की अल्प अवधि में साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया। लोग कहेंगे क्यों ना हो, नारद जी के चेला है ना, नारद जी के शिष्य हैं। सभी शिष्य अपने गुरुजनों का यश गाते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, गाना भी चाहिए, लेकिन उस शिष्य की शिष्यता धन्य है जिसके ज्ञान का, जिसकी भक्ति का, जिसके वैराग्य का, जिसके भगवत प्रेम का वर्णन करते करते गुरुदेव गदगद हो जाए। ध्रुव जी ऐसे शिष्य हुए कि उनका चरित्र गाते गाते नारद जी गदगद हो गए। नारद उवाच, नारद जी कह रहे, नूनम सुनीते पति देवताया तपः प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुम् प्रभवन्ति किं नृपाः। नारद जी कहते, मैं ध्रुव जी का क्या बड़ाई करूं, प्रचेताओं की दिशा में सत्रे गायत प्रचेत असाम, वीणा बजा बजा के ध्रुव जी का चरित्र गा रहे। नारद जी कहते, भैया हम ध्रुव जी की महिमा क्या गावें, हम तो ध्रुव जी को जन्म देने वाली माता सुनीति का वंदन करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। अरे बेटा जने तो ऐसा जने जैसा सुनीति ने जना ध्रुव को, धन्य है सुनीति का पातिव्रत, धन्य है सुनीति की भक्ति, धन्य है सुनीति के संस्कार जिन्होंने ऐसा संस्कार ध्रुव जी को प्रदान किया। बड़े बड़े वेदवादियों को ऋषि जो गति नहीं मिलती है, वेदवादी ऋषियों को जो गति नहीं मिलती है, वो गति ध्रुव जी को प्राप्त भई। तत्कृम नृपाह प्रभवंती, प्रिय नृपाह ये राजा लोग झूठ मूठ के अहंकार में भरे हुए, ये उस गति को प्राप्त करेंगे जो बड़े बड़े वेदवादी ऋषियों को नहीं मिली। सामान्य बात नहीं है, ध्रुव जी क्षत्रिय बालक हैं और वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अत्रि, गौतम आदि सप्तर्षि उनकी परिक्रमा करते हैं। सप्तर्षि मंडल ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं, वशिष्ठ जी परिक्रमा कर रहे हैं, विश्वामित्र जी, अत्रि जी, गौतम जी, कश्यप जी, सूर्य चंद्र परिक्रमा कर रहे हैं। ये है गुरुजनों का प्रकाश। तो गुरुजनों ने जो उपासना पद्धति कृपा पूर्वक प्रदान की है, अपनी निधि प्रदान कर दी है, उस निधि का खूब प्रकाश करना। ठाकुर सेवा के द्वारा, गौ सेवा के द्वारा, संत से। देखो महाराज जी, छोटा सा स्थान है, बहुत लंबा चौड़ा सामने वाला भी है नहीं, इतना ही है। इसी में, इस कमरे में गौ सेवा, तीन गैया है। बाहर जो कल गैया बंदी थी वो यहीं की, ठाकुर जी की गैया थी। और ठाकुर जी भी पूरी जमात है, जैसे जगन्नाथपुरी में पूरी जमात है ना जगन्नाथ जी के, ऐसे पूरी ठाकुर जी की जमात है, बड़ी जमात। इनकी सेवा में भी बहुत समय लगता होगा, लेकिन ठाकुर जी बड़े राजी हैं, बड़े प्रसन्न हैं। जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हैं, श्री राधा कांत प्रभु बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है, सब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। वैष्णवों के यहाँ ठाकुर जी अलग समझ में आ जाते हैं। अब बुरा नहीं मानना, बड़े बड़े मठाधीश्वर सन्यासियों के यहाँ ठाकुर जी के विग्रह तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सुंदर भी होते हैं, पोशाक भी बड़ी कीमती होती है, पर ठाकुर जी को विचारों को कांच में जड़ दिया जाता है, चनोरी का भोग लग जाता है, एक आरती से ही सबकी, जैसे अजायब घर में सब इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही सब देवता वहां इकट्ठे होते हैं, एक आरती से सबको घुमा दिया जाता है। भोग लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्यों, भगवान खाते नहीं। आहा, क्या कहना, अद्भुत है। संतों के बीच में बैठकर बहुत सुख मिलता है, यही आनंद है। तो गुरुम प्रकाशे धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत, गुरुजनों का प्रकाश करे, मंत्र का गोपन करे, और ये उत्सव के द्वारा गुरुजनों का प्रकाश, ये उत्सव है तो गुरुजनों का प्रकाश है, उनका हम स्मरण कर रहे हैं तो उनका प्रकाश हो रहा है। उन्होंने ठाकुर जी की सेवा प्रदान की, उसके द्वारा उनका प्रकाश हो रहा है, उनकी कृपा से गो सेवा हो रही, उनका प्रकाश हो रहा है, उनकी कृपा से दो चार दस साधु प्रसाद पा रहे हैं, उनकी जूठन गिर रही है तो उनका ही प्रकाश हो रहा है। तो गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त सेवा पद्धति को ज्यों का त्यों मानना नहीं, उसका विस्तार करना, ये है प्रकाश। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान भक्तमाली जी का भाव था कि गो सेवा कम नहीं होनी चाहिए, गो सेवा का प्रकाश होना चाहिए। जब खाक चौक से हम मलुक पीठ में आ गए, मलुक पीठ खंडहर जैसा था, पुराना मंदिर था ठाकुर जी का, बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर, ठाकुर जी विराजे थे, मलुकदास जी की समाधि भी बहुत जीर्ण शीर्ण थी। तो वहां सबसे पहले बारह घाट वाले महाराज जी ने एक गैया भेज दी, गंगा नाम था गैया का, और गैया की सेवा शुरू, फिर धीरे धीरे गौ सेवा बढ़ गई। अब वहां निर्माण हुआ तो गाय कहां ले जाएं? एक जगह कुछ मोहल्ले में ही एक भूमि निश्चित की गई, उसका बयाना कहते बयाना, वो दे दिया गया 2 लाख रुपया, ये बात होगी शायद 2004 की बात होगी, चार या पांच की बात हो सकती है। और राम जी की दया ऐसी हुई तो बयाना लेने वाले महानुभावी बयाना भी वापस करने के लिए तैयार नहीं, और जमीन में झगड़ा। एक दूसरा पक्ष कहता है तो मेरी है, और जिनको मिल गया वो देने के लिए तैयार नहीं वापस। अब हम लोगों की प्रकृति नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके लें, गया तो गया, यही मान के संतोष कर लिया जाएगा कि चलो साधुते हो न कारज हानि, किसी संत वेश ने ही लिया तो कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। तो मन में बड़ी निराशा हुई और हमने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी सामर्थ्य तो है ही नहीं बिल्कुल, उस समय जड़खोर गोधाम की परिकल्पना नहीं हुई थी, सूरश्याम गोधाम था महाराज जी के द्वारा स्थापित गौशाला। तो हमने कहा महाराज जी एक गैया यहाँ रख लेते हैं मलुक बीच में, एक गाय तो रही जाएगी कोई बात नहीं, यहाँ इतने छोटे कमरे में तीन गाय रहती है तो एक गाय क्यों नहीं रह सकती, रह जाएगी, एक गौशाला छोटी बन जाएगी, गली में भूसा भी नहीं आ सकता तो छोटा छोटे वाहन से भूसा भी आ जाएगा यहाँ, और बाकी सब गैया सूरश्याम भेज देते हैं। एक गैया ठाकुर जी के दर्शन पूजा और गोग्रास के लिए रही आवेगी, आप आज्ञा करें। तो महाराज जी सुनकर प्रसन्न नहीं हुए, थोड़े उदास से हो गए और विलक्षण ढंग था उनका भी बोलने का, बोले वृद्ध व्यक्ति से कोई परामर्श नहीं लेना चाहिए क्योंकि बूढ़े का दिमाग काम नहीं करता है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं। अब उनके चरणों में दास को रहने का सौभाग्य उनकी कृपा से मिला तो हम उनका तनिक भी रुख न समझें ये तो कैसे संभव है, रुख तो समझ में आ जाता कि इनकी उनका रुख ठीक नहीं है, प्रसन्नता नहीं है इनकी। हमने कहा महाराज जी अपने मन से अपनी इच्छा से करना होता तो दास आपके चरणों में निवेदन ही क्यों करता, हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, हमारे लिए तो आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि, आप जो आज्ञा देंगे हमको वही करना, उसमें हमारा अपना कोई आग्रह दुराग्रह विचार नहीं, आपकी आज्ञा। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा इसलिए हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि आप आज्ञा दे दीजिए तो दिमाग की उथल पुथल बंद हो जाएगी। तो महाराज जी बोले, दास को वो पंडित जी बोलते थे, पंडित जी घोर कलिकाल है, गौ ब्राह्मण और साधु तीनों पर संकट है, पर इन तीनों में से सर्वाधिक संकट गाय के ऊपर है। अभी ब्राह्मण और साधुओं को मारने के लिए कट्टी घर नहीं खुले हैं, बधशालाएं नहीं बनी हैं, पर गायों के संहार के लिए भारत जैसे देश में बधशालाओं का निर्माण हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में आपका यह विचार कि हम गौ सेवा कम कर दें, गाय वहां भेज दें, यहां केवल एक रख लें, ये हमारी समझ में नहीं आता। देखो पंडित जी, सब काम तो करना चाहिए सामर्थ्य के भीतर, और गौ सेवा करनी चाहिए सामर्थ्य से अधिक, महाराज जी के शब्द हैं, और काम करना चाहिए सामर्थ्य के भीतर और गौ सेवा करनी चाहिए सामर्थ्य से अधिक। तो आप कहते सामर्थ्य नहीं है, तो सामर्थ्य नहीं है तो ही सामर्थ्य से अधिक करो। तुम्हें पता है कि मैंने तो जीवन में न एक इंच भूमि खरीदी न अर्थ का संग्रह किया, तो हम तो तुमको सलाह ही दे सकते हैं, हम व्यवस्था नहीं जुटा सकते। आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है। फिर मैंने कहा महाराज जी मान लो दूसरी कहीं कोई भूमि लेनी पड़ी, लेना आप लेने की आज्ञा है, तो बोले हाँ लेनी चाहिए, लो गौशाला के लिए। यहाँ की ठाकुर जी की गौशाला अलग होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए गौशाला। तो हमने कहा महाराज जी व्यवस्था नहीं है पैसों की, तो बोले उधार ले लो, मिलता हो कहीं से कि कोई देता हो तो कर्ज ले लो, उधार ले लो, पर गाय कष्ट न पावे, गाय दुखी नहीं होनी चाहिए। यहाँ की गैया यहीं रहें, ठाकुर जी के पास रहें, बहुत अधिक हो जाए तो कहीं भेजो, पर जितनी अधिक से अधिक रख सकते हो उतना रखो। तो हम मुंह लगे हुए थे, तो हमने महाराज जी को कहा कि महाराज जी आप भी प्रवचन में कहते हैं कि कुछ किसी का कर्ज लेकर मर जाओगे तो उसको चुकाने के लिए आना पड़ेगा, इसलिए कोई किसी का हिसाब किताब बकाया मत रखो, आपसे ही हमने प्रवचन में ऐसा सुना है, आप कहते कर्ज भी कर लो। महाराज जी बोले इतनी बार किसी ने किसी का ऋणानुबंध चुकाने आए हो तो एक बार गाय का कर्जा चुकाने जन्म ले लोगे तो कौन सी बुरी बात होगी। अरे कर्जा कोई जुआ खेलने के लिए कर्जा लिया नहीं, गाय के लिए लिया और मर गए, कोई बात नहीं, उसको चुकाना पड़ेगा तो दोबारा चुकाने आ जाएंगे, जब तक नहीं चुकेगा तब तक चुकाने आ जाएंगे। गाय के लिए जन्म लेना हमारे विचार से कोई अनुचित नहीं है, और उनकी कृपा से जहाँ पुरानी गौशाला है पहले वो हुई, फिर वहाँ यमुना जी ने कृपा की तो फिर नई गौशाला हुई, अब दो गौशाला हो गई। अब वहाँ संतों को भजन के लिए कहा था कि जो धाम से बाहर नहीं जाते वो वहीं पुरानी गौशाला में रह के भजन करें, बहुत बढ़िया से संत भजन कर रहे हैं। वो सब बोले महाराज जी बिना गैया के मन नहीं लगता, बचिया बचिया यहाँ भेज दो, बूढ़ी गाय यहाँ भेज दो, वहाँ एक गौशाला हो गई। 25-30 वहाँ वहाँ कोई ग्वारिया भी नहीं है, सब साधु मिलकर कर लेते हैं सब सेवा। और 150 तक का अनुमान मलुक पीछ में रहता है, इससे ज्यादा होने लग जाती है 150 से ऊपर तो फिर जड़खोर ज्यादा होती जाए, जड़खोर भेजते जाओ। तो दास अपने मन में ये विचार करता है कि उन्होंने कहा कि गो सेवा खूब अधिक से अधिक होनी चाहिए, यही उनकी वाणी से निकला हुआ वाक्य, उस वाक्य ने जड़खोर गोधाम को प्रकट कर दिया, ओरछा गौशाला को प्रकट कर दिया, ललितपुर में गौशाला, तमाम गौशालाएं उनके वाक्य से खुल गईं। ये उनके शब्द की शक्ति है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, ये श्री गुरुदेव की वाणी से जो शब्द निकला उस शब्द की अचिंत्य सामर्थ्य है। ये है गुरुजनों का प्रकाश। तो बहुत प्रसन्नता होती है कि इस छोटी सी कुटिया को बना करके गुरुजनों ने जो प्रदान किया है उस सिद्धांत को बहुत बढ़िया से संजो करके रखा है, ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा सब यथा साध्य हो ही रही है। अब हम अधिक समय न लेते हुए आज विनय पत्रिका के पद संख्या 173 का स्मरण कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा पद है, क्या कहना। पिछले पद में साधुता का निरूपण था, कब हूं कहो या ही रहनी रहूंगो श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गंगो जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहूंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निवहूंगो। कबहू कहो यही रहनी रहूंगो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी ते ही पावक न दहूंगो। विगत मान समशीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। कबहू कहो याही रानी रहूंगो। परिहर देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो सहूंगो। सुख सम बुद्धि सहूंगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भगति लहूंगो। अविचल हरि भगति लहूंगो। कबहू कहो यही रहनी रहूंगो। ये तो हुआ संत का स्वभाव, संत की रहनी, संत की चर्या। अब संत को करना क्या चाहिए, संत की क्रिया क्या है? यदि साधु हो गया है तो भजन ही करे, भजन ही सोचे, भजन ही विचारे। उसके जीवन का एकमात्र प्रयोजन भजन हो। हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। चाहे जितनी आवश्यक वस्तु हो, चाहे जितना आवश्यक कार्य हो, चाहे जितना लोक में अत्यंत अत्यंत आवश्यक उपादेय माना जाने वाला कार्य हो, किंतु यदि वह भगवत सेवा में और भगवत भजन में, भगवत स्मरण में बाधक बन रहा है, तो चाहे जितना उत्कृष्ट ही क्यों ना हो, चाहे जितना जरूरी ही क्यों ना हो, उसको नमस्कार कर लो। भजन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। अहर्निश भगवान के नाम का आश्रय लेकर के रहे, यही साधु का धर्म है। यही भाव इस 173वें पद का, बड़ा प्यारा पद है। नाम जापकों के लिए तो अमृत संजीवनी के समान ये पद है। नाहिन आवत आन भरो तो, नाहिन आवत आन भरो तो। ये होना चाहिए साधु को ऐसा ऐसा। नाहिन आवत आन भरो तो, नाहिन आवत आन भरो तो। यह कलिकाल सकल साधन तरु, यह कलिकाल सकल साधन तरु। है श्रम फलनि फरोसो, है श्रम फलनि फरोसो। नाहिन आवत आन भरोसो, नाहिन आवत आन भरो, नाहिन आवत आन भरो तो, नाहिने आवत आन भरो। तप तीरथ उपवास दान मत, तप तीरथ उपवास दान तप तीरथ उपवास दान मत। तप तीरथ उपवास दान मत। यही जो रुचे करो सो। यही जो रुचे करो सो। पाए ही पे जानी वो करम फल। पाए पे जानी वो करम फल। भरी भरी वेद परोसो। भरी भरी वेद परोसो। नाहीं आवत आन भरो। आवत आन भरोसो। नाहीं आवत आन भरोसो। नाहीं आवत राम। आगम विधि जप जाग करत नर। आगम विधि जप जाग करत नर। सरत न काज करो सो। सरत न काज करो सो। सुख सपने हुना जोग सिद्धि साधन। सुख सपने हुना जोग सिद्धि साधन। रोग वियोग धरो सो। रोग वियोग धरो सो। नाही नहीं आवत आन भरो सो। नाही नहीं आवत आन भरो। काम शोध मद लोभ मोह मिली। काम शोध मद लोभ मोह मिली। ज्ञान विराग हरो सो। ज्ञान विराग हरो सो। बिगरत मन सन्यास लेत जल। बिगरत मन सन्यास लेत जल। नावत आम धरो सो। नावत आम धरो सो। नाही आवत आन भरो सो। नाही आवत आन भरो सो। बहुमत मुनि बहु पंत पुराणनी। बहुमत मुनि बहु पंत पुराण। जहाँ तहाँ झगड़ो सो। जहाँ तहाँ झगड़ो सो। गुरु कहियो राम भजन नी को मोही। गुरु कहियो राम भजन नी को। गुरु कहो राम भजन नी को मोई। गुरु कहो राम भजन नी को मोई। लागत राज डगरो सो। लागत राज डगरो सो। नाही नहीं आवत आन। तुलसी बिनु परतीति प्रीति तीर। तुलसी बिनु परतीति प्रीति तिरुपति मरे मरो सो तिरुपति मरे मरो सो राम नाम बोहित भव सागर राम नाम बोहित भव सागर राम नाम बोहित भव सागर राम नाम बोहित भव सागर चाहे तरण तरो सो चाहे तरण तरो सो हाँ चाहे तरण तरो सो चाहे तरण तरो सो नाही नहीं आवत आन भरो सो नाही नहीं आवत आन भरो नाहिने आवत आन भरो सो नाहिने आवत आन भरो सो नाहिने आवत आन भरो सो नाहिने आवत आन भरो आहा धन्य है ऐसी नाम निष्ठा होनी चाहिए। कितने स्थलों पर तुलसीदास जी महाराज ने बात कही। एक जगह कहते विनय पत्रिका में कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सब वेद मत हैं कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग उपासना मार्ग सो सब भांति खरो सो बहुत खरा है बड़ा उत्तम है बहुत श्रेष्ठ है निंदा नहीं करते उपेक्षा नहीं करते लेकिन मोही तो सावन के अंधे ज्यों सूझत रंग हरोसो भरोसो जाही दूसरो सो करो बहुत साधन हैं अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रकार के जन्मांतरीय संस्कारों के अलग अलग प्रकार के साधक उनके लिए अलग अलग साधन हैं और सभी साधन जीव के कल्याण की गारंटी भी लेते हैं। कहते हम कल्याण करेंगे लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री हरिनाम को छोड़ करके हमारे अंतःकरण में तो किसी भी साधन के प्रति भरोसा नहीं है विश्वास नहीं है। नाहिन आवत हृदय में आता ही नहीं आन भरोसो श्री राम नाम पर विश्वास के अतिरिक्त भरोसे के अतिरिक्त हरिनाम पर दृढ़ विश्वास के अतिरिक्त और कोई दूसरी बात हमारे मन में ही नहीं आती। राम नाम रूपी राम भजन बस यह ऐसा मन में रच पच गया है कि अब यहां से छोड़कर के दूसरी ओर चाहे जितना कोई उत्कृष्ट साधन बतावे लेकिन हमारा मन स्वीकार नहीं करता। ऐसा अंतःकरण जब तक नहीं बन जाएगा तब तक भजन शुरू नहीं होगा क्योंकि जब तक दूसरे दूसरे साधनों के प्रति महत्व बुद्धि रहेगी तब तक उन उन साधनों में बुद्धि जाएगी और जब परिपूर्ण बुद्धि श्री हरिनाम में लग जाएगी तो नाम को छोड़कर दूसरी ओर वृत्ति स्वप्न में भी कहीं जाएगी ही नहीं। संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, उनसे किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज जी आप पाप किसको समझते हैं। पूछने वाला कोई अच्छा विद्वान व्यक्ति था, आपकी दृष्टि में पाप क्या है। अब किसी पंडित से पूछोगे तो यही कहेगा वेद ने जिसका निषेध किया है वह करना पाप है, यही कहेगा कि नहीं। वेद ने जिसका विधान किया है उसको करना पुण्य है, और वेद निषिद्ध कार्य करना पाप है, यही तो बात कहेगा। प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा श्री हरि नाम के अतिरिक्त कुछ भी अपनी वाणी से बोलना मेरे लिए महापाप है, इसलिए बातें मत करो, कीर्तन में बैठो। नाम के अतिरिक्त कुछ भी जिह्वा से उच्चारण करना मेरे लिए महापाप है। ऐसी निष्ठा जब तक हरि नाम में नहीं होगी तब तक इधर उधर के साधनों में भटकाव आता रहेगा। अन्यथा नहीं मानना, आप सब तो बड़े श्रेष्ठ संत हैं, आपके चरणों में प्रणाम है। कई बार घर द्वार छोड़कर वैष्णव होकर साधु होने के बाद भी लोग टटका टोना जंत्र मंत्र तंत्र इनके चक्कर में फंस करके अपने साधु जीवन को ही नहीं अपने मानव जन्म को नष्ट कर देते हैं। श्री हरिनाम को छोड़ करके दूसरे किसी साधन का आश्रय नहीं लेना। राम नाम, विनय पत्र गोस्वामी कह दिया, राम नाम का लेना सब विधि को राज है। संपूर्ण विधियों का सम्राट है भगवान का नाम लो। और राम को विसारी बो निषेध सिर ताज रे। भगवान को विसारना यही सबसे बड़ा पाप है, और भगवान का सतत स्मरण बना रहना यही सबसे बड़ा पुण्य है, ये सबसे बड़ा साधन है, इससे बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं है। पर ये बात भीतर से मन में पक्की होनी चाहिए, तब हमारी बुद्धि में व्यभिचार उत्पन्न नहीं होगा। जो हमारी बुद्धि व्यभिचरित हो जाती है, भगवान को छोड़कर के दूसरी दूसरी ओर भटक जाती है, वो फिर बुद्धि में भटकाव नहीं रहेगा। श्री बिल्व मंगल जी महाराज दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, वेद के विद्वान थे, अग्निहोत्री थे, अग्निहोत्री की संविधा लेने ही गए थे जब थोड़ा उनका कुसंग में आकर पतन हुआ। और जब वो वृंदावन आ गए श्री बिल्व मंगल जी महाराज, लीलाशोक बिल्व मंगल जी, तो अहर्निश रुदन करते हुए श्री कृष्ण नाम का जप करते रहते। तो किसी ने उनसे पूछा, दक्षिण से आए थे ब्रजभूमि दर्शन करने, तो बिल्व मंगल जी मिल गए, उनसे पूछा अरे आप संध्योपासन नहीं करते, हवन पाठ पूजा सब करते थे, सब छोड़ दिया आपने, क्या करते हो। आप लोग इससे दूसरी शिक्षा मत ले लेना, इसलिए हम पहले से सावधान कर देते हैं। बिलमंगल जी ने उत्तर दिया, कृष्ण करणामृत का श्लोक है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः भोष्णान तुभ्यं नमो भो देवा पितरस्य तर्पण विधौ नाहं क्षमक्षम्यतां यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तम शस्य कंस द्विषः स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये न मे। नाहिन आवत आन भरोसो, ये है नाहिन आवत आन भरोसो। इसको सुनने का मतलब ये नहीं है कि संध्या वंदन को अब लंबी दंडौत कर लो, अब स्नान की भी जरूरत नहीं है, कोई तिलक विलक की भी जरूरत नहीं है, अब तो ऐसे ही अपना आ गया मस्त रहो। ये वह कह सकता है जो बिल्व मंगल जी के जैसे अहर्निश नाम जप करता हो। वे कहते हे संध्या वंदन आपका कल्याण हो, अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप पधारो और किसी को कृतार्थ करो। भोस्नान तुभ्यम नमो, हम लोग जो स्नान करते वो स्नान नहीं है, वो तो केवल शरीर को प्रक्षालन करना मात्र है। स्नान की एक शास्त्रीय विधि है, विधि पूर्वक किया गया स्नान, उसमें भी बड़ा समय लगता है विधि पूर्वक स्नान में। हे स्नान आपको भी नमस्कार है। अरे देवताओं, अरे पितरों, तुम हमसे पूजा की तर्पण की श्राद्ध की अपेक्षा मत करो, ना हम क्षमा, अब हम इस लायक नहीं बन रहे कि हम तुम्हारी सेवा कर सकें, इसलिए क्षम्यता क्षमा करो। अरे बोले संध्या नहीं करोगे, गायत्री नहीं जपोगे, हवन नहीं करोगे, वेद पाठ नहीं करोगे, तर्पण नहीं करोगे, श्राद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि यही सब साधन तो पापों को नष्ट करने वाले हैं। हम लोग प्रातः संध्या करते हैं तो उसका जो मुख्य मंत्र है प्रातः संध्या का, उसमें क्या बोला जाता है? यद्रात्र्या पाप मकारषम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्या मुद्रेण शिष्णा रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुर्तम मई इदम अहमामृत योनो सूर्य ज्योतिष जोहोमी स्वाहा, ये बोला जाता है। रात्रि काल में जो कुछ जाने अनजाने पाप हमसे हो गए हैं, मन से, वाणी से, क्रिया से, पैरों से, हाथों से, उदर से, स्पर्श इंद्रिय से, उन सब पापों को हम सत्य रूपी जो ज्योति है उसमें हम आहुति देते हैं, उसको भस्म सात करते हैं, ये अर्थ है उसका। सायं संध्या करते हैं तो क्या बोलते हैं? यदन्ना पाप मकारषम, या दिन में जो पाप बने, मन सा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम मुद्रेण शिष्णा अहस्तदवलंपतु यत्किंच दुर्तमयी इदमहमामृतोनो सत्य ज्योतिषोमि, यहां सुबह सूर्य ज्योतिषोमि स्वाहा और शाम को है सत्य ज्योतिषोमि स्वाहा। तो पापों का नाश ही तो करते हैं कि नहीं करते हैं? आप संध्या ही नहीं करोगे पाप नाश कैसे होंगे? बिलमंगल जी कहते हैं आपके कर्मकांड में बड़े विधि निषेध हैं, यहाँ बैठो वहां मत बैठो, इस आसन पर बैठो, अमुक दिशा की ओर मुंह करो, कुश ही ना तो संध्या, कुश ही ना तो या संध्या, तिल ही नम तो तर्पणम, कुशा जरूरी है संध्या में, तर्पण में तिल जरूरी है, हम कहाँ से लामे कुशा, कहाँ से लामे तिल। हमारे नियम में कोई विधि की जरूरत नहीं। यत्रक्वापि निषद्य सवै भूमि गोपाल की या में अटक कहां, जहां मन लगे वहीं बैठ जाओ और बैठ करके प्रेम से तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से कृष्ण नाम का कीर्तन करो, तो पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है, हरिनाम में पाप को नष्ट करने की उतनी सामर्थ्य। तो तत् अलम, अब मेरे लिए पाप नाश के लिए परम कल्याण के लिए हरिनाम ही पर्याप्त है, अब मुझे दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं। नाहिन आवत आन भरोस, अब दूसरा का भरोसा नहीं, दूसरे का आश्रय नहीं। क्यों? क्योंकि यह कल काल सकल साधन तरु, यह कलिकाल। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भयंकर कलिकाल है। भयंकर कलिकाल है। आप लोग कहेंगे कलिकाल की बात क्यों बोल रहे हैं। देखो कलिकाल की बात इसलिए बोली जा रही है कि इस युग की भयंकरता के कारण उत्तम से उत्तम जितने साधन हैं सब भयंकर दोष से ग्रसित हो गए। कोई भी निर्दुष्ट साधन बचा ही नहीं। भैया जी नारद जी का वाक्य है, कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलियुग के दावानल में सारे साधन जलकर राख हो गए। ना कहीं कोई योगी है, ना कहीं कोई सिद्ध है, ना कोई सत्क्रियावान है। अब इतनी बारीक बारीक धर्मशास्त्र की बातें हैं। एक कहते हैं रूह कांप जाना, रूह कांप जाती है महाराज, अरे हम कहां हैं। चलो एक छोटी सी बात बता देते हैं। जो ब्राह्मण अथवा जो द्विजाति रजस्वला का वर्ण करता है वह व्रात्य हो जाता है, पतित हो जाता है। और उसको वृषली कहते हैं, उस रजस्वला को वृषली कहते हैं, और वो वृषली पति हो गया तो उसकी जो संतान है वो वृषल हो गई, वो वैदिक कर्म करने के योग्य नहीं रही। अब इस संविधान के कानून को लागू करो, हम कर जरूर रहे हैं लेकिन हम उसके योग्य सिद्ध नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना चाहिए, पर ये सब करते हुए अनन्य आश्रय भरोसा हरि नाम में ही रखना चाहिए, अपनी ओर से छोड़ना नहीं चाहिए। इतना प्रेम हो जाए कि छूट जाए, कोई चिंता की बात नहीं, छोड़ना न पड़े, छूट जाए। छोड़ना तो दोषयुक्त है, छूट जाए दोषयुक्त नहीं, छोड़ना दोषयुक्त है। क्योंकि इधर ये भी छोड़ दिया और जहां लगना चाहिए वहां भी लगे नहीं, विश्वास वैसा बना नहीं, तो फिर एक कहावत है तो बुंदेली कहावत, दो ही दिन से गए पाणे हलवा मिले न माणे। सुनी कहावत है, एक पाणे जी थे तो उस जमाने में ब्राह्मणों में एक विशेष प्रकार की रोटी बनाई जाती थी, उसको कहते थे माणे। ये माणे उधर महाराष्ट्र में भी बनते रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी के जीवन में माड़े का प्रसंग आता है। माड़े है क्या चीज? एक बड़ा सा घड़ा होता है, उसको नाद जैसा उसको तोड़ देते हैं, नाद होती तो कोई बात नहीं, तो घड़ा जैसा उसको तोड़ देते हैं, उसको चूल्हे पर रखते हैं, उसमें आंच लगती है ऐसा घड़ा, और उस पर रोटी सेकी जाती है मुमन डाल के। उसका आटा बड़ा नरम लगता है, अब वो बनाना बहुत कारीगरी का काम है। इतनी बड़ी रोटी बनती है माड़े, तो उस रोटी को पर जैसे हम बढ़िया से आसन लगा के बैठे हैं, ऐसे ही आप आराम से आसन जमा के बैठ सकते हो उस रोटी के ऊपर। इतनी बड़ी रोटी, पतली। और महाराज उसकी कला है, वो आंच जब देखती है ना अग्नि, दर्शन करती है अग्नि का, अग्नि में सेका नहीं जाता है, दर्शन करती गुब्बारा बन जाती है, फूल जाती है। फिर उसको एक कांसे की परात में घी भर के रखते हैं, उसमें उसको जैसे रसगुल्ला को चाशनी में डाला जाता है, गुलाब जामुन को, ऐसे उस माड़े को घी में डाल दिया जाता है और डूब जाती है घी में। उसकी अब पत्तल पे तो आएगी नहीं, तो एक माड़े की कई परत बनती, इतनी परत हो जाती एक माड़े की। बड़ा वीर पुरुष माना जाता दो चार माड़े खाने वाले को, कि बहुत बड़ा वीर है इतना खा गया, नहीं तो एक दो खा सकता है इससे ज्यादा नहीं। और घी और बूरे के साथ उसको खाते हैं। तो माड़े एक विशिष्ट व्यंजन है। अब ब्राह्मणों की समस्या ये है कि वो उनके अपने ही वर्ग के लोग हों वो बनावे तो वो खाएंगे, दूसरी जगह वो खा नहीं सकते। और उसमें भी एक पंगत यदि ब्राह्मणों की उठ गई तो दूसरी पंगत में नहीं खाएंगे, क्योंकि बचा हुआ उच्छिष्ट हो गया। ये सब था पुराने लोगों में। तो पंडित जी को न्योता आया, ब्राह्मणों के आमंत्रण था माड़े बनने का। हमने देखा है माड़े बनने का विधान देखा है, बिना सिला कपड़ा पहन के माड़े बनाते थे। हिम्मत है कि कोई रसोई में झांक जाए, और जो रसोई बनाते थे ब्राह्मण देवता वही परोसते थे। जो आयोजक है उसको तो जब पंगत उठ जाती उसके बाद बचा खुचा उसका देखने को भी नहीं मिलता, दूर से दंडवत कर लो, कच्ची पंगत है। तो माड़े बड़े विशिष्ट व्यंजन है। तो उन्होंने गृहिणी से कहा, गृहिणी ने हलवा बनाया था, बोले घर से भूखे मत जाओ, थोड़ा हलवा पालो, भोग लग गया है। अरे बोले यहीं से हलवा खाएंगे तो वहां माड़े क्या खाएंगे, इसलिए हलवा नहीं खाएंगे, वहां जाके माड़े खाएंगे जहां न्योता है। गए वहां माड़े खाने, वहां एक पंगत तो उठ गई थी, जब देर हो गई इनको जाते जाते, पैदल गए बेचारे, एक पंगत उठ गई थी। अब बड़े प्रतिष्ठित पांडे जी कैसे दूसरी पंगत में बैठे, आइए आइए पाली, नहीं नहीं कोई बात नहीं, भूख नहीं है, भूख तो खूब भीतर कुलबुल हो रही थी लेकिन क्या करे, नहीं नहीं नहीं संकोच में आए, बोले भूख नहीं है कोई बात नहीं, तो फिर चलो कोई बात नहीं, पंडित जी का पूजा कर दो, कुछ भेंट विदाई दे दो। कही पंडित जी तो जल्दी जल्दी जल्दी, शायद जेठ का ही महीना रहा होगा, जल्दी जल्दी गए कि चलो हलवा तो मिलेगा घर में। वहां पंडितानी ने कहा वो तो माड़े जीम के आएंगे, वो हलवा थोड़ी देखेंगे। उन्होंने बच्चों के साथ पूरी कड़ाही हलवा साफ कर दिया, पता पा गई। तो वहां तो माड़े नहीं मिले घर में, हलवा भी नहीं मिला। दो ही दिन से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े, कुछ नहीं मिला उनको। तो इधर हम वैदिक कर्म भी छोड़ दें और उधर हम जैसे भजन करना चाहिए वैसा भजन भी न करें, तो हमारे तो दोनों ही लोक बिगड़ गए। इसलिए छोड़ना दोषयुक्त है, छूट जाए दोषयुक्त नहीं। ऐसे नहीं छूट जाए जैसे प्रमाद में छूट गया तो बोले अब तो कोई बात नहीं, दो चार दिन नहीं करे तो नहीं करो, ये छूटना नहीं। भगवान के प्रेम में विभोर होकर के पता ही नहीं चले कौन महीना है, कौन ऋतु है, कौन पक्ष है, कौन मास है, अहर्निश केवल रुदन हो रहा है, वहां सब कुछ भूल गया। ऐसी स्थिति में भी भक्त को अपने नित्य कृत्य के छोड़ने का दोष नहीं लगता, क्योंकि तस्य कर्माणि कुर्वन्ति षष्टि कोटि महर्षयः। 60 करोड़ ऋषि उसके बदले संध्या कर लेते हैं, 60 करोड़ ऋषि उसके लिए उसके बदले तर्पण श्राद्ध सब कुछ कर लेते हैं, उसको छोड़ने का दोष नहीं लगता। प्रेम में विभोर होकर छूट गया। भयंकर कलिकाल है, सब कुछ दोषयुक्त हो गया। हमने भगवत कृपा से गुरुजनों की कृपा से जितना पढ़ा है सुना है ग्रंथों को देखा है उसके एक अंश को भी ठीक से हम नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था है, जानकर भी उसको उसके अनुरूप हम नहीं चल सकते। अब भैया जी, जल में मलमूत्र का त्याग करना बहुत भारी पाप है, ब्रह्म हत्या के सदृश पाप है। अब वर्तमान की परिस्थिति बोलो, शौचालय में जो कुछ करने जाते हो काय में करते हो बोलो, जल में ही त्याग करते हो कि नहीं करते हो? कितनी मिट्टी लगानी चाहिए, हम तो फिर भी मिट्टी लगाते हैं, लेकिन जितनी लगानी चाहिए क्या उतनी लगाते हैं? अब इतनी मिट्टी लगावे हम तो नाली वाली सब चौक हो जाएगी, बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। तो साबुन से हाथ धोते हैं, बाकी एक कटोरा में मिट्टी भर के रखते हैं, मिट्टी भी लगाते, कम लगाते हैं मिट्टी। परिस्थिति ऐसी आ गई है, खूब सखरा निखरे का विचार कर लो, ये सखरा ये निखरा है, खूब कर लो विचार। नल शहरों में जहां नल का ही साधन है, सब नालियों के गटर के सहारे नल चलते हैं, वही शौचालय में प्रविष्ट होता है, फिर वहीं से वो रसोई घर में आ जाता है, फिर उसमें आचार विचार कर लो कि जूठा है ये सखरा है। नल का पानी पी लिया, सब आचार विचार चौपट। हम ये नहीं कहते कि अब इसका मतलब है कि हम एकदम चलांजलि दें, जहां तक हो सके उतना फिर भी मानो, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आप चाह कर भी स्वधर्म का, शौचाचार का जैसा पालन होना चाहिए वैसा नहीं कर सकते। व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं, कानून इस प्रकार के बने हुए हैं। आप क्या करेंगे? यही जीना है, यही रहना है। सब नष्ट हो गए, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलयुग का वर्ण धर्म नहीं है, आश्रम धर्म नहीं है, वेदों का विरोध, यही सबने अपना कर्तव्य समझ लिया। पाप से इतनी प्रीति हो गई है हम लोगों की जैसे मछली की जल से प्रीति। कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। समुद्र की मछली को बाहर नहीं किया, वो बाहर निकलने की सोचे तो व्याकुल हो जाएगी, ऐसी पाप को छोड़ने की बात सोचते सोचते आदमी व्याकुल, अरे हम कैसे छोड़ पाएंगे। वर्तमान समय में लोग कहते हैं कि भाई बिना झूठ बोले तो काम नहीं चलेगा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों? वो झूठ अभी बोलना छोड़ा नहीं, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए ये सोचते ही उसका मन घबरा जाता है। ऐसे घबरा जाता जैसे मछली को जल से बाहर निकलने की बात मन में आवे तो मछली घबरा जाए, इतना पाप से प्रेम हो गया। सब साधन दूषित हो गए, सब मिलावटी हो गए, सब दोषयुक्त हो गए, आहार पवित्र नहीं बचा, वायुमंडल पवित्र नहीं बचा। गोवध के परमाणु वायुमंडल में व्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई साधन बचा है जो सतयुग में भी वैसा ही था, त्रेता में भी वैसा ही था, द्वापर में भी वैसी ही महिमा थी, और आज कराल कलिकाल के आने पर भी उसकी महिमा रत्ती भर भी कम नहीं हुई, वो कौन सा साधन है? एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। यदि नाम का आश्रय कलिकाल में जीव नहीं लेता है तो और कोई भी साधन उसका कल्याण, भले ही वो गारंटी लेता है, वो गारंटी लेना गलत नहीं है, वो ठीक है गारंटी लेना, लेकिन जिस मर्यादा से, जिस विधि से, जिस पद्धति से, जिस सुचिता से उस साधन को संपादित किया जाना चाहिए, वो इस कलिकाल में संभव नहीं है, इसलिए वह साधन कल्याण की गारंटी नहीं ले सकता। पर मन लगे या न लगे, भाव जगे या न जगे, स्वाद आवे या न आवे, केवल और केवल इस जिह्वा से हरिनाम का उच्चारण करो, हरिनाम का जप करो, हरिनाम का कीर्तन करो और लगातार करते रहो तो कल्याण की पक्की गारंटी है, इसमें कोई संदेह नहीं। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम की महिमा है, पर कलयुग में विशेष है क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी ने आदि पुराण के इस श्लोक को अपने कंठ से उद्धृत करके हम सबको समझाया। क्या? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में हरिनाम को छोड़ करके दूसरी गति नहीं। और भैया जी, नाम की कितनी महिमा है। सतयुग में बड़े बड़े तपोधन ऋषि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध, सतयुग जैसे धर्म युग में जहां धर्म चारों चरणों से परिपूर्ण था, उस युग में जन्म लेने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सिद्ध निष्कलंक नहीं रह पाए। त्रेता में साधन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजर्षि तपस्वी, अग्निहोत्र करने वाले, यज्ञादि के द्वारा भगवान का यजन करने वाले निष्कलंक नहीं रह पाए। द्वापर में भी बड़े बड़े राजर्षि ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवता निष्कलंक नहीं रह पाए। पर ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 600-700 वर्ष पुरानी बात होगी अधिक से अधिक। खंडेला की परशुराम पंडित जी की बेटी, पंडित परशुराम पारिक जी की पुत्री करमेती बाई, कठिन कलिकाल में निष्कलंक रह गई। ये किसकी महिमा है? नाम की महिमा। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े ऋषि मुनि निष्कलंक नहीं रह पाए, पर कराल कलिकाल में करमेती निष्कलंक रह गई। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। कैसे रही निष्कलंक? केवल हरि नाम का जप करके। न स्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सो रति जोरी, सवे जगत की फांस, तरक तिनु का ज्यो तोरी, निर्मल कुल कान थड़िया, धन्य परसा जिन जाई, विदित वृंदावन वास, संत मुख करत बढ़ाई, संसार स्वाद सुख बांत ज्यो, फेर नहीं तन तिन चही, कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। कलयुग उनके लिए है जो हरिनाम से विमुख हैं, जो हरिनाम के आश्रित हैं, उनके लिए कलयुग से श्रेष्ठ कोई युग नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। महाराज जी, एकादश में लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। कृतादिषु प्रजाः राजन् कला विच्छन्ति संभवम्, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, भले ही भयंकर से भयंकर कलिकाल है, लेकिन भगवत परायण भक्त परम पूज्य श्री स्वामी कृष्णदास जी महाराज जैसे अनन्य भाव से हरि नाम को समर्पित रहने वाले संत महापुरुष भक्त इस कराल कलिकाल में जन्म लेते रहेंगे। बहुत बड़ी महिमा है नाम की। यह कलिकाल सकल साधन जग, कलिकाल में साधन भी हैं, लेकिन ये जो कलिकाल के साधन है ना, ये कैसे हैं? बोले साधन तरु, ये कलिकाल के जो साधन रूपी तरु माने वृक्ष हैं, इनका आश्रय आप लेंगे हरिनाम को छोड़ करके कलयुग में अन्य किसी साधन का यदि आप अनन्य भाव से आश्रय लेंगे तो उस साधन को करने का श्रम ही आपके हाथ लगेगा। क्योंकि है श्रम फल निफरो, तो उस साधन रूपी तरु में कलिकाल में परिश्रम रूपी फल लगते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी फल नहीं लगते, भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लगते, उसमें कौन से फल लगते हैं? परिश्रम रूपी। इसका मतलब है भगवान नाम छोड़कर अन्य किसी साधन का आश्रय लोगे तो उस साधन का श्रम ही तुम्हारे हाथ लगेगा, क्योंकि उस साधन को अन्य युगों में जिस प्रकार की सावधानी पूर्वक किया जा सकता था उस प्रकार की सावधानी से तो आप कर नहीं पा रहे हैं, एतावता उसका फल आपको मिलेगा नहीं। आप ठीक विधि से नहीं करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, तो जब फल नहीं मिलेगा तो साधन का श्रम ही तो आपके हाथ लगा, आपके हाथ क्या लगा? इसी को श्रीमद् भागवत में ब्रह्मस्तुति में श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए ना, और जब ठाकुर जी ने लीला की और ब्रह्मा जी शरण में आए, बड़ा सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। श्रेयः श्रुतिम् भक्ति मुदस्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते, नान्यत् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। कल्याण का मूल उद्गम केंद्र भक्ति है, उस भक्ति को त्याग करके जो अन्य किसी साधन का आश्रय कल्याण की इच्छा से लेते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमारे जैसा मूर्ख आदमी कहे तो विश्वास मत करना, पर ब्रह्मा जी की बात पर विश्वास तो करना पड़ेगा कि नहीं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान नाम के अतिरिक्त, आपकी भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन का आश्रय यदि कोई व्यक्ति कल्याण की कामना से लेता है तो तेसा मसव क्लेशल एव शिष्यते, उसके हाथ में उस क्रिया का श्रम ही लगेगा। कैसे? बोले यथा स्थूल तुषावघाति नाम। स्थूल तुष जानते हैं किसको कहते हैं? धान जब बोते हैं, अब तो ब्रज में भी लोग धान खूब बोने लग गए, पहले नहीं बोते थे, तो धान में कुछ धान तो उसमें दाना पड़ जाता है चावल। अब कुछ धान ऐसी होती है जो पोची होती है, ऊपर उससे भूसी भूसी, उसमें दाना नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं तुष। क्या कहते हैं उसको? तुष। तो धान को कूटो जिसमें चावल है तो छिलका अलग हो जाएगा, धान चावल चावल आपको मिल जाएगा, और उसका जो तुष है जिसमें दाना ही नहीं पड़ा उसको कूटोगे तो बढ़िया से बढ़िया मूसल हो, बढ़िया से बढ़िया ओखली हो, खूब ताकत हो भुजाओं में, और 100 वर्ष तक कूटते रह जाओ, हाथ पांव टूट जाएंगे, मूसल ओखली सब टूट जाएगा, उस जिसमें दाना है ही नहीं उससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है। वे कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए? ज्ञान और कर्म से अनावृता भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान से ढकी हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म से ढकी हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आपको याद होगा सबको, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माजनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भगवत सेवा, भगवत प्रेम के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से जो सर्वथा विमुक्त हो, शून्य हो, न तो ज्ञान से ढकी हुई हो न कर्म से ढकी हुई हो। ज्ञान और कर्म भक्ति का अंग बन के रहे, कोई परेशानी नहीं है, पर ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा कर्म नहीं जो भक्ति को ही आच्छादित कर ले। सीधे सीधे धान खाओ खा सकते हो, छिलका हटने के बाद ही महाप्रसाद बनेगा, भात बनेगा, तभी पा सकते हो, नहीं नहीं पा सकते। ऐसे ही भक्ति ही तत्व है, ज्ञान और कर्म का छिलका हटाने के बाद ही तस्मई बनेगी, महाप्रसाद बनेगा, खीर बनेगी, और नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। ज्ञान कर्मात् जनावृतम, और श्री कृष्ण का अनुकूलता पूर्ण चिंतन, दैत्यों का चिंतन भी चिंतन है पर वो प्रतिकूलता वाला चिंतन है, वो चिंतन नहीं, अनुकूल चिंतन, जिसमें प्रेम का स्वाद है, जिसमें सेवा का सुख है, वो चिंतन, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति है क्या? रामचरितमानस में उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति को मणि कहा और ज्ञान को दीपक कहा, और वहां क्या कहा, तात भगति अनुपम सुख मूला मिलही जो संत हो ही अनुकूला, तात भगति अनुपम सुखमूला मिलही जो संत हो ही अनुकूला। ये भक्ति है। और बालकांड में क्या कह रहे हैं, नाम वंदना में, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। वहां भक्ति को मणि कहा, यहाँ राम नाम को मणि कहा, इसका मतलब क्या है, हरिनाम रूपी महामणि ही भक्ति है, हरिनाम को छोड़कर दूसरी कोई भक्ति नहीं है। जो भक्ति में कहा गया ना भैया जी कि बहुत सरल है, इसीलिए सरल है। आज स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज प्रवचन में बोल रहे थे, पैसेज में वो बोल रहे थे कि एक आदमी को लकवा मार गया, हम उससे मिलने गए, वो कुछ नहीं बोल पाता था बेचारा, कुछ नहीं, लकवा मार गया, कुछ बोल ही नहीं पावे, केवल दो अक्षर बोल पाता था, राम राम बस, और कुछ नहीं बोल पावे, बोलो बोलो तो राम राम बस इतना बोले। तो हमने कहा तेरे ऊपर बड़ी कृपा भई है भगवान की, सब कुछ बोलना बंद हो गया, अब राम राम बोल, पर हमारा संसारी तो संसारी, उनको कहां भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण खोल खोए, अहंकार खो करके कोई भजन करता है, अहंकार के सहित भजन संभव नहीं है। तो यह कलिकाल, वो सारे साधन रूपी जो वृक्ष हैं, उनका आश्रय आप लेंगे तो उसमें कल्याण का फल तो नहीं मिलेगा, प्रेम का फल तो नहीं मिलेगा, क्या फल मिलेगा, श्रम का फल मिलेगा, श्रम ही आपके हाथ लगेगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। दूसरा उदाहरण, इस समय गेहूं क्या भाव चल रहा है, हैं? चलो 1850 रुपए क्विंटल चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो, हम तो उदाहरण दे रहे हैं, मान लो 1850 रुपए क्विंटल हो जाए तो तब सब लोग क्या कहेंगे, अरे राम राम बड़ा खराब समय आया, 1800 क्विंटल वाला 18000 रुपए का क्विंटल हो गया, अब गरीब तो भूखा मर जाए, कहाँ से आएगा, कौन खाएगा, भैया मर जाओ इससे अच्छे तो कहाँ कौन खरीदेगा, इतना महंगा कोई नहीं खरीद सकता। वो तो ऐसा कहेगा। और जिसने भैया जी जिसने 10-5 हजार क्विंटल खरीद करके गोदाम में इकट्ठा कर रखा है, वो व्यापारी कहेगा अरे बड़ा खराब समय आया, अरे राम राम 1800 रुपए वाला 18000 रुपए हो गया, वो कहेगा खराब क्यों है? ठीक यही बात है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी नाम कीमती था, पर कलिकाल में आकर वह अमूल्य हो गया। तो कलिकाल में आकर अमूल्य हो गया, यह हजार बाजार का उदाहरण कुछ नहीं उसके सामने। तो कलयुग उनके लिए ही है जो हरिनाम नहीं ले रहे हैं, जो हरिनाम की शरण में हैं, जो हरिनाम की छाया में हैं, उनके लिए कलयुग नहीं है। जो हरिनाम से विमुख थे उनके लिए तो सतयुग में भी कलयुग था, जो हरिनाम से विमुख थे उनके लिए त्रेता में भी कलयुग था, जो हरिनाम से विमुख कंस आदि थे उनके लिए द्वापर में भी कलयुग था, और पर हरिनाम के आश्रित वैष्णवों के लिए कराल कलिकाल में भी कलयुग नहीं है। ये कलयुग नहीं है, ये था तो कलयुग, पर महाप्रभु जी ने इसको संकीर्तन युग बना दिया। संकीर्तनैक पितरौ करुणा अवतारौ, संकीर्तन के पितर हैं महाप्रभु जी, माता च पिता च पितरौ, जन्मदाता हैं संकीर्तन के। धन्य है, इनका अवतरण न हुआ होता तो आप लोगों में से बहुत से बंगाल से आए होंगे मूल जन्मभूमि, बहुत से लोग उड़ीसा से आए होंगे, और भी अन्य अन्य क्षेत्रों से आएंगे, हो सकता है कोई भारत की धरती से बाहर से भी आया हो। ये हरिनाम महाप्रभु जी ने प्रदान न किया होता तो आप लोग क्यों आते? हरिनामाश्रयी के लिए कलयुग नहीं है, इसलिए भैया सब भरोसे त्याग करके केवल केवल हरिनाम का भरोसा करो। क्यों? उसका निरूपण कर रहे हैं। कहने का आशय यह है कि अन्य साधन इस कलिकाल में ऐसे हो गए हैं, कैसे बोले, कर्म धर्म श्रम फल रघुबर बिनु राख को सोहुम। तुलसीदास जी कह रहे हैं राख कैसो होम, राख में किया गया हवन और ऊसर को बरसिबो, राख में होम करे तो क्या मिलेगा और ऊसर में पानी बरसे तो क्या उगेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा है। इसलिए भैया हरिनाम में पूर्ण निष्ठा बना करके रखो। कथा आप सब जानते हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। सत्यभामा जी नारद जी के बहकावे में आ गई। सत्यभामा जी ने कहा महाराज आपकी कृपा से हमारे आंगन में कल्प वृक्ष लग गया, अब आप कृपा करो आशीर्वाद दो कि श्री कृष्ण हमें जब जब हमारा जन्म हो यही हमें पति रूप से प्राप्त हो। बोले हाँ ये तो उपाय है, क्या कहते, इनका दान कर दो तो ये हमेशा यही मिलते रहेंगे। सत्यभामा जी बिचारी समझ नहीं पाई, सोचे ऐसी खाली संकल्प पढ़ना होगा, तो बोली किसको दान करें क्योंकि सुपात्र खोजना पड़ेगा। नारद जी बोले वैसे तो हम विरक्त महात्मा हैं, साधु सन्यासी हैं, संकल्प वाला दान लेते नहीं हैं, लेकिन यदि श्री कृष्ण ही दान में मिले तो कोई बात नहीं, फिर तो विचार कर सकते हैं, क्योंकि भाई जजमान का कल्याण करना है तो कोई बात नहीं। कहां पात्र खोजने जाएंगी आप हमको चित समझ, अरे महाराज आपकी बड़ी कृपा, आप ले लो तो क्या कहना। कहीं जजमान का दिमाग फिर न जाए, बदल न जाए, इसके लिए नारद जी ने इतना भी अवकाश नहीं दिया कि वो संकल्प का जल ले आवे, अपने कमंडल का ही पानी दे दिया। बोले ले लो पानी, कहाँ जाओगे, ले लो, हाथ में जल ले लिया। नाम गोत्र उच्चारण करके जैसे कहा तुभ्यम हम संप्रदजे, तो नारद जी ने तत्काल अपनी वीणा श्री कृष्ण को थमा दी, ले चलो अब हमारे साथ। नारद जी निकल, कुछ बोले नहीं, सीधे सत्यभामा जी के महल से बाहर, और भगवान वीणा ऐसे पकड़े पीछे पीछे। सत्यभामा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? अरे ब्राह्मण को गैया दी जाती है तो ब्राह्मण गैया लेके चला जाता है, वो दाता के पास थोड़ी गैया रहती है। अब श्री कृष्ण का दान तुमने कर दिया, श्री कृष्ण तुम्हारे पास नहीं रहेंगे तो हमारे साथ रहेंगे, जिसको दान में मिले हैं वो उपभोग करता दान की वस्तु का। सत्यभामा जी रोने लगे, बोले महाराज आपने ठग लिया। बोले हम ठगते वक्त नहीं है, तुमने हमसे पूछा कि भाई कैसे श्री कृष्ण प्रत्येक जन्म में मिलेंगे, तो हमने बता दिया कि जो वस्तु दान करोगे वो मिलेंगे, हमने तो शास्त्र की बात बता दी, इसमें हमने क्या ठग लिया। बहुत रोई, बोली ये तो हल्ला मच गया पूरी द्वारिका में, ठाकुर जी जा रहे हैं, हाहाकार मच गया। तब नारद जी बोले देखो ऐसा है, आखिर तो हम साधु हैं, ऐसा दान नहीं लेते जिसमें इतने लोगों के आंसू गिरे, नहीं ऐसा दान नहीं लेते। कबीर दास जी का एक दोहा है भैया जी, कि बिन मांगे मिले सो दूध सम, बिन मांगे मिले सो दूध सम, और मांगे मिले सो पानी, बिन मांगे मिले सो दूध सम, और मांगे मिले सो पानी, कह कबीर वह रक्त सम जामे खेचा तानी। तो रक्त के समान जिसमें खींचतान होती हो, भाई हम ऐसा तो काम नहीं, इतने लोगों को रुला के तो हम नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये समझ लो दाता ने दान कर दिया और वस्तु उसी के पास रही तो समझ लो कितना भयंकर पाप लगता है उसका। महाराज सो तो है, हम तो बहुत बड़े चक्कर में फंसे, अब क्या करें, महाराज आप ही बचाओ, श्री कृष्ण जाए भी नहीं और हमें पाप भी न लगे। होंगे हम 100 किलो नहीं, हम तो 100-200 किलो तौल देंगे सोना, ले जाओ बाबा जी, पिंड छोड़ो हमारा। अहंकार था उनको धन का, तो बड़ा सा तराजू बांधा, एक पल्ले पर ठाकुर जी बैठे और बोले हाँ 100-200 क्विंटल पटक दो इस पर, इतना बड़ा तराजू होगा हमारा। तो चाहे जितना सोना पटका गया, ठाकुर जी आप बाला पल्ला जमीन को छोड़े ही नहीं और एकदम चिपक गया, सारी संपत्ति पल्ले पर चढ़ा दी, कुछ नहीं हुआ। अब तो सब निराश हो, बोले इतना ही ले लो। नारद जी बोले ये कोई बात हुई, अरे थोड़ी सी डांडी इधर उधर हो तो चल जाएगी बात। अब बिल्कुल भी तो तराजू का एक भी बात ही है, वे तो कुछ भी दे दो, ये ठीक नहीं। तो बोले फिर आप बताओ क्या करें। बोले अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या दान पुण्य यज्ञ आदि किए हैं द्वारिका वासियों, ठाकुर जी तो सबके हैं, ठाकुर जी चले जाएंगे तो सबको दुख होगा, तो जितने द्वारिकावासी थे, रानी पटरानी थी, सब ने अपनी अपनी तपस्या अपना अपना पुण्य सब संकल्प करके छोड़ दिया पल्ले पर, तो भी तपस्या में पुण्यों में व्रतों में तीर्थों में इतनी शक्ति कहाँ है जो श्री कृष्ण की बराबरी कर सके। फिर भी पल्ला टसते मत नहीं हुआ। अब जितना बेचारे उपाय कर सकते थे करके थक गए, हार गए। बोले नारद जी तो बहुत संकट आ गया, आप इतना ही ले लो। बोले इतना हम नहीं लेंगे। बोले अब समाधान बताओ, अब आप ही समाधान बताओ, समस्या भी आपने पैदा की है, समाधान भी आप बताइए। नारद जी बोले कि समाधान रुक्मिणी जी कर सकती हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के तत्व को भली भांति जानती है। तो सत्यभामा और रुक्मिणी जी का झगड़ा था, थोड़ा मनमुटाव रहता था, लेकिन नारद जी ने इस कृपा को करके मनमुटाव दूर कर दिया। अब तो आफत थी, तो सत्यभामा जी रुक्मिणी जी के पास गई, बोली जी जी बहुत संकट में हूँ, आप उबार लो इस संकट से। कहा क्या हुआ बहन सत्यभामा? अरे आपको पता नहीं? बोले सब पता है, आपने ही तो दान किया है। अरे हम लोगों से भी तो पूछ लेती, आपका अकेले का अधिकार थोड़ी था। बोले अब तो अब कहने से कोई फायदा नहीं, बहुत गलती हो गई है, अब वो उपाय बताओ जिसे श्री कृष्ण न जाए। तो उन्होंने कहा कि किससे तौल रहे हो? बोले ये सब चीज रख दी है। बोले हटाओ सब, क्या करें? तो एक तुलसी के दल पर रुक्मिणी जी ने लिख दिया श्री कृष्ण। क्या लिखा? चंदन से लिख दिया श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण तुलसी दल पर लिख करके पलड़े पर रखा। तो रखते ही क्या हुआ कि वो तुलसी दल और हरि नाम वाला कृष्ण नाम वाला पलड़ा तो भूमि से चिपक गया। जन्म सफल करी लीजे रे मन, जन्म सफल कर लीजे रे मन, कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, नाम कहिए मन, कृष्ण नाम है हरि नाम को आधार, है हरि नाम को आधार, है हरि नाम को आधार, है हरि नाम को आधार, है हरि नाम को आधार, हरि नाम रहो विधि व्यवहार और या कलिकाल नाहिन रहयो विधि व्यवहार हे हरि नाम को आधार हे हरि नाम को हरि नाम को आधार नारदादि सुकादि शंकर कियो यह विचार नारदादि सुकादि शंकर कियो यही क्या विचार किया सकल श्रुति दधि मथत पायो इतो यह धृत सार सकल दधि मथत पायो इतो यह धृत सार हे हरि नाम को आधार हे हरि नाम को आधार नाम को आधार हे हरि नाम को आधार नाम को आधार हे हरि नाम को आधार हे हरि नाम को आधार हे हरि नाम को आधार दसहुं दिसि गुण करम रोक्यो नीन को ज्यों जार दसम दिसि गुण करम रोक्यो मीन को ज्यों जार जैसे मछली जाल में फंस जाती है ऐसे ही सबको रोक लिया है सब साधनों सूर हरि के भजन बल से मिट गयो भव भार सूर हरि के भजन बल सूर हरि के भजन बल से मिट गयो भव भार मिट गयो भव भार हे हरि नाम को आधार हे हरि नाम को आधार हे हरि नाम को आधार हे हरि नाम को आधार हे हरि नाम को हरि नाम को आगे कह रहे हैं नाहिन आवत आन भरोसो क्यों बोले तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करो सो हम ये नहीं कहते आप मत करो जो जेहि रुचे जिसकी जिस साधन में रुचि हो वो उस साधन को करें जो जे ही रुचे करो सो क्या क्या करें आपकी तपस्या में रुचि करो तपस्या कोई मना नहीं तीर्थयात्रा में रुचि करो तीर्थयात्रा उपवास में रुचि है करो उपवास दान में रुचि है करो खूब दान यज्ञ में रुचि है खूब करो यज्ञ मना नहीं है क्यों क्योंकि आप तो करोगे ही क्यों करेंगे हरि नाम नहीं करोगे राम नाम नहीं जपोगे ये सब करोगे क्यों करोगे इसलिए करोगे क्योंकि पाय ही पै जानिबो कर्म फल भरी भर वेद परोसो वेदों ने इतनी फलश्रुति सुना दी है तुमको कि ये तपस्या करोगे तो ये मिल जाएगा ये दान करोगे तो ये मिल जाएगा ये व्रत करोगे तो ये मिल जाएगा अमुक तीर्थ में गोता लगाओगे तो ये मिल जाएगा अमुक यज्ञ करोगे तो अमुक लोक मिल जाएगा 100 यज्ञ कर लोगे अश्वमेध तो इंद्र बन जाओगे, ये सब दिखाया। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चिताः, ये पुष्पित वाच है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पाए ही पे जानी वो कर्म फल, करो करो कोई बात नहीं करो, लेकिन फल मिले तब समझोगे, इसको लो फल मिलेगा नहीं, फल मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बोले इसलिए फल नहीं मिलेगा कि उस साधन को जिस मर्यादा से करना चाहिए उस मर्यादा से तुम कराल कलिकाल के कुप्रभाव से कर ही नहीं पाओगे। जब कर ही नहीं पाओगे तो फल कैसे मिलेगा? फिर भी तुम भजन तो करोगे नहीं, यही सब करोगे, करो। जब मिल जाए तब समझना, इसका मतलब मिलेगा ही नहीं। पाई ही पै जानी वो, मिले तब समझना कि कुछ मिला, कुछ नहीं मिलेगा। अरे ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्या हो जाएगा उससे? ज्यादा से ज्यादा संसार के भोग मिलेंगे, क्या हो जाएगा उससे? अरे भैया कुछ चाहना है, कुछ चाहिए तुमको तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच। शरणागत होकर क्या कहना? रे मन कृष्ण नाम कही लीज, और कुछ नहीं करना। शरणागत होकर केवल श्री नाम का आश्रय लेना। ध्यान दें, गीता का उपदेश पहले है महाभारत में, अब विष्णु सहस्रनाम का उपदेश पीछे है। क्यों? विचार किया इस पर? वेदादि उपनिषदों का, वेदादि का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है, गीता का सार शरणागति है, और शरणागति का सार हरिनाम है। इस हरिनाम का उपदेश भगवान ने नहीं किया, भीष्म जी के द्वारा विष्णु सहस्रनाम का उपदेश करवाया। एसमे सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैरर्चिन नरस्तदा। शरणागति का भी तत्व, शरणागति का भी प्राण नाम है। हम लोग दीक्षा संस्कार को भी शरणागति कहते हैं, शरणागति संस्कार कहते हैं। शरणागति संस्कार में गुरु महाराज क्या करते हैं? हरिनाम ही तो देते हैं, तो शरणागत का सर्वस्व तो नाम है। नाम ही सर्वोपरि। दूसरी बात, दूसरा भाव, तप तीर्थ उपवास दान मख जो जिही रुचे करो सो पाई पे जानी वो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। यद्यपि तुम फलश्रुति पढ़ करके ही और उस कर्म के लिए आकृष्ट हुए हो, आप कर रहे हो करो, लेकिन हम ऐसे उदाहरण देंगे कि बड़े बड़े कर्म करने वाले भी उन पुण्य कर्मों का फल तो क्या भोगने को मिला वो तो आगे पीछे की बात सोची जानी जाएगी। उस पुण्य कर्म करते करते छोटा सा पाप बन गया, उसका कितना भयंकर दुष्परिणाम भोगना पड़ा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। भगवान ने जब गिरगिट के रूप में नरक का उद्धार किया तो महाराज जी इतनी कांति थी उसके शरीर से कि पूरा द्वारिका जगमगा उठा, इतना प्रकाश उसके शरीर से निकल रहा था। भगवान ने कहा महाशय आपका परिचय? अरे बोले रे राम राम राम राम, आप हमको नहीं पहचानते? ये अहंकारी का परिचय है। उसको कहना चाहिए था कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ परमात्मा हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो सब जानते ही हैं, फिर आप क्या पूछ रहे हैं। ये कहते तो समझते कि हाँ भक्त है। वो कहते अरे आप हमको नहीं पहचानते हैं तो बड़े दुख की बात है। क्यों? दानियों की सूची सुनी है? हाँ सुना तो है। यदि ते कर्ण मस्पृशम, यदि तुम्हारे कान में दानियों के नाम पड़े होंगे तो उनमें पहला नाम हमारा होगा, पहले नंबर का दानी हूं मैं। भगवान बोले कौन सा दान किया आपने? बोले जितने दान है ना उन दान में तीन दानों को श्रेष्ठ माना गया है, भूमि दान, स्वर्ण दान और गोदान। कितने दान? भूमि दान, स्वर्ण दान और गोदान। अब तीन में श्रेष्ठ कौन सा है? बोले इन तीनों में श्रेष्ठ गोदान है, क्योंकि सविधि गोदान करेंगे तो गाय के लिए गौशाला बना के देनी पड़ेगी, गोचर भी छोड़ना पड़ेगा, तो गाय के साथ भूमिदान हो गया कि नहीं हो गया। फिर स्वर्ण श्रृंग मंडित करके देना होगा, फिर उसको खिलाने के लिए कुछ द्रव्य देना होगा, स्वर्ण देना होगा। तो गाय दान अंगी है, गोदान अंगी है, और भूमिदान और स्वर्ण दान उसके अंग बनकर अपने आप आ जाएंगे, इसलिए तीन दानों में गोदान सबसे श्रेष्ठ है। हमने गोदान किया है। भगवान बोले कितना गोदान किया है? अरे बोले वाह क्या बात पूछते हो, यावत्यो स्थिकता भूमेह यावत्यो दिवि तारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीम अददास्मगाः। वर्षा में जितनी बूंदे हैं, धरती में जितने रजकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गायों का दान हमने किया। अब कोई किसी के पास कैलकुलेटर हो तो जोड़ लो, धरती के रजकण जोड़ेगे, आकाश के तारे गिनोगे, वर्षा की बूंदे गिन पाओगे? अरे इतना ही कह देता कि महाराज मुझे याद नहीं है असंख्य गायों का दान, इतना ही बहुत था। अहंकार बोल रहा है उसका। भगवान बोले गिरगिट क्यों बने, इतने बड़े दानी गिरगिट क्यों बने? अरे बोले कुछ मत पूछो महाराज, एक ब्राह्मण की गैया धोखे से हमारे गोष्ठ में आ गई और मैंने एक ब्राह्मण को उसका दान कर दिया। ब्राह्मण लेके जा रहा था, जिसकी गाय खो गई थी वो खोजने जा रहा था, रास्ते में गाय ले जाता हुआ ब्राह्मण दिखाई पड़ा, झगड़ गया। बोले हमारी गाय तुम कहाँ ले जा रहे हो, तुम्हारी गाय कहाँ से, हम तो महाराज नृग से लेके आए हैं। झगड़ते दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए, मैंने कहा कोई बात नहीं, धोखे से दान कर दिया, अब कोई बात नहीं, इसके बदले 1000 गैया ले लो, 10000 ले लो, 1,00,000 ले लो। वो दोनों ही ब्राह्मण इतने हठी थे, किसी ने भी लेना स्वीकार नहीं किया, तब मैं मौन हो गया। वो कहता था नहीं हमको तो एक मिल गई यही बहुत है, हमको ज्यादा नहीं, यही चाहिए, दूसरी चाहिए नहीं। अब वो कहता था हम दूसरी क्यों लेंगे, हमारी गाय हमको दे दो। मैं धर्म संकट में पड़ के मौन हो गया। अब दोनों अपना अपना पक्ष रखें तो मैं ऐसे ऐसे करूं, क्यों ठीक है ना, क्यों ठीक है ना। दोनों बोले रे कुंभ सम रहता, पूछने पर सिर हिलाता, गिरगिट के समय जा गिरगिट हो जा, गिरगिट हो गए। ये पाए ही पे जानी वो कर्म फल, कर्म फल भोगना पड़ेगा यदि भक्ति नहीं करोगे तो। हाँ हाँ संत श्री मलुकदास जी कह रहे हैं बहुत प्यारी बात। मलुकदास जी कहते हैं साधो भाई अपनी करनी नाई, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाई। साधो भाई ते जम के घर जाही, साधो भाई अपनी करनी नाही। कई उदाहरण दिए इस पद में, एक उदाहरण, लक्ष गऊ दे अन्न खात थे राजा मृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई ले गिर गिट करिदारे। साधो भाई अपनी करनी नाही, क्या करें फिर और बताओ। गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, कितना बड़ा व्रत है पतिव्रत, बहुत कीने दाना करनी कर वही कुंठ न पैती काहे भई पछाना। साधो भाई अपनी करनी नाही। अंत में है इसमें पद में, मारहु मान, अभिमान त्याग दो, कर्ता अपने का अहंकार त्याग दो, कर्ता कारिता श्री कृष्ण स्वीकार कर लो। मारहु मान क्षेम करी बैठो, छाड़हु गर्व गुमाना, आपा में तो राम भजो तुम कहत मलूक दीवाना। साधो भाई अपनी करनी नाही। अच्छा एक बात बताओ, युधिष्ठिर को आधा झूठ भगवान से कहने से बोला उन्होंने, भगवान ने कहा कि देखो युद्ध में विजय चाहते हो, बोले हाँ चाहते तो हूं, तो कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। बोले महाराज झूठ कैसे बोल दें, भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया। बोले अब तो मर गया, अब तो बोल दो। तो मन में थोड़ा लोभ भी था कि विजय मिल जाए। बोले ठीक है बोल देते हैं, आप कह रहे हो तो बोल देते हैं। तो उसमें चतुराई साथ में रखी युधिष्ठिर ने। द्रोणाचार्य के पास जाके बोले, द्रोणाचार्य जी ने कहा युधिष्ठिर कह ले तो मैं मान लूंगा। तो बोले अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरः, मनुष्य मरा के हाथी मैंने देखा नहीं, ये वो कहना चाहते थे। मरा जरूर, अश्वत्थामा नाम का कोई मरा है। अब हाथी मरा कि मनुष्य मरा मैं नहीं कह सकता, क्या उनको पता नहीं था कि हाथी मरा, कि चतुराई उन्होंने खेली। भगवान ने कहा तुम इतने चतुर हो, हम इतने चतुर हैं। उसने उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरः, के भगवान ने पांच जने शंख बजा दिया, इतनी जोर का शंख बजाए कि आगे की सुनाई नहीं पड़ी बात, अश्वत्थामा हतः इतना ही सुनाई पड़ा। महाभारत में लिखा है कि सत्य के बल से युधिष्ठिर का रथ धरती से चार उंगल ऊपर उठकर चलता था, धरती से घिसट कर चलने लग गया, और एक क्षण के लिए उनका तेजस्वी मुख काला पड़ गया, असत्य इतना बड़ा होता, और उनको नरक का दृश्य देखना पड़ा। ठीक है, प्रतिज्ञा की थी वसुदेव जी ने कंस के सामने कि जो भी संतान होगी हम तुमको दे देंगे। कहां गई प्रतिज्ञा, आठवीं संतान गोकुल पहुंचाया है, बेटी ले आए, और कंस ने पूछा तो झूठ और बोल दिया कि आठवीं में तो बेटी सही थी कि गलत था। क्या वसुदेव जी नहीं जानते थे, झूठ क्यों बोले। कहीं भी लिखा पाया आपने कि वसुदेव जी झूठ बोले, उनको नरक देखना पड़ा, क्यों युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ा, वसुदेव जी को क्यों नहीं देखना पड़ा, अपने पिता होने के कारण कि चलो पिताजी को थोड़ी रियायत दे देते हैं, ऐसा नहीं है। वसुदेव जी ने विचार किया कि हम सत्य का पालन कर रहे हैं, मैंने प्रतिज्ञा की है, पर सत्य के सत्य तो श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये कहो, तो हम कहेंगे। युधिष्ठिर यदि यह विचार करके बोल देते कि भगवान ने कह दिया, कह हाँ हाँ अश्वत्थामा मर गया, कुछ नहीं लगता उनको, नरक नहीं देखना पड़ता। भैया भगवान का आश्रय ही सर्वोपरि है, भगवान का आश्रय छोड़कर केवल कर्म का आश्रय लोगे तो कर्म करने पर भी चूक हो जाएगी। जाना चाहोगे कहीं पहुंच जाओगे, कहीं मुकाम पर नहीं पहुंचोगे। तप तीर्थ उपवास दान मख जो जिही रुचे करो सो, कलयुग में तपस्या संभव नहीं है। बिजली है, पंखा है, इधर भी एक पंखा लगा है। अब हमसे कोई कहे कि चलो वहां धूप में बैठ के कथा कहो, हम तो नहीं कहेंगे भाई तुम सुने सुनो चाहे मत सुनो, हाँ इतनी धूप में हम तो नहीं खड़े हो सकते, हम तपस्या नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। आप भी कहोगे अपनी कुटिया में हरि नाम लेंगे, भैया बाबा जी का दिमाग खराब है, हमारा दिमाग खराब नहीं है। युग धर्म है, कलयुगी शरीर है, आप आग में पानी में कूद जाओ कैसे हो जाओगे भाई, नहीं हो सकता। और जो लोग तपस्या करते उनकी हालत क्या है, बुरा नहीं मानना, जो संत तपस्या करते उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पंच धुनी, द्वादश धुनी, चौरासी धुनी, कोट धुनी, खप्पर धुनी, देखा होगा कुंभादि में सब संत तपते हैं और सब प्रणाम के योग्य हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत भी उनमें होते हैं, बड़े प्रेमी अनुरागी संत भी होते हैं, पर प्रायः तपस्या करने वाले दिन भर तपस्या करते हैं, कथा तो सुनेंगे नहीं, तपस्या करेंगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी, शाम को फिर दाऊजी वाली बूटी, गर्मी को ठंडा करना है ना, दाऊजी वाली बूटी, दाऊ दयालु ब्रज को राजा, भांग पियो तो यहीं आ जा, और फिर भांग, उसके बाद फिर गांजा मिलके चिलम में भर के, बड़े बड़े मंत्र होते हैं, हमको तो याद नहीं, हमारा कभी काम नहीं पड़ा। अरे जो ना पिए गांजे की कली वो लौंडा से लौंडी भली, पियो पियो पियो पियो, छान छान छान किसी के न मान, निकल जाएगी जान तो फिर कौन कहेगा छान, भांग पीने वालों के मंत्र। फिर बिना भगवत चरणामृत लिए जल भी नहीं पिएंगे, बिना जगन्नाथ जी का निर्माल लिए कुछ भी नहीं खाएंगे, बिना गुरु महाराज का चरणामृत लिए कुछ भी नहीं लेंगे, नियम तो नहीं लिया, बिना खैनी खाए डोल डाल नहीं जाएंगे, नियम नहीं लिया, समाखू मुंह में दबा के तब डोल डाल गए। अब तुम चौरासी नहीं, चौरासी दूनी कितना होता है, हैं? 168 उसके भी दूना कितना, उतना तप लो, कुछ नहीं, आग में बैठ जाओ कुछ नहीं होगा। अरे तपस्या तो करते हो पर व्यसन क्यों नहीं छोड़ते हो, फिर ये सब तपस्या किस लिए, बोले अब यज्ञ कराना है, झंडा गाड़ दिया, बोले जनता जिस क्षेत्र में तपस्वी जी ने झंडा गाड़ा वो क्षेत्र ऐसा नास्तिकों का था, वो साधु को एक मुट्ठी अन्न देने वाले नहीं थे, बोले बाबा चाहे झंडा गाड़ो चाहे पताका गाड़ो हम कुछ देने वाले नहीं है, बोले नहीं तो यज्ञ होगा, बोले भाई नहीं होगा यज्ञ तो पीपल पे चढ़ गए महात्मा, एक पीपा केरोसिन का तेल लेके मिट्टी का तेल लेके चढ़ गए और स्नान कर लिया मिट्टी के तेल से, आग लगा के पीपल के ऊपर अब हम जलते हैं, पूरे गांव को बंधवा देंगे, अरे भैया बाबा जी उतर आओ उतर आओ उतर उतर ले ले ले ले लाओ लाओ लाओ लाओ। बोले नहीं नहीं कितना हजार इकट्ठा हो जाएगा इतना मन अन्न आ जाएगा तब नीचे उतरेंगे उतरेंगे नहीं। अरे भाई ऐसा करके आपने जगह करा भी लिया तो कौन सा पुण्य लग जाएगा आपको क्या हो जाएगा तपस्या का प्रयोजन क्या हुआ यही हुआ तपस्या का प्रयोजन। तीर्थ तीर्थ यात्रा तीर्थ में जिस मर्यादा से हमको जाना चाहिए क्या उस मर्यादा से हम जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम बजरलियों को भविष्यति। यहाँ आने के बाद झूठ भी बोलते हैं यहाँ आने के बाद क्या नहीं करते हैं सब कुछ करते हैं गंदगी करते हैं। यहाँ तीर्थ में गंदगी करनी चाहिए भैया जी। श्री तुलसीदास जी महाराज जीवन पर्यंत काशीपुरी के भीतर न मलमूत न लघुशंका गए न डूल डाल गए दोनों समय गंगा जी पार करके पल्ली पार जाते थे गंगा के उस पर अस्सी घाट से। और आज भी एक नौका का टुकड़ा रखा है अस्सी घाट पर तो नौका तो खत्म हो गई वो टुकड़ा आज भी रखा बाद में उनको नौका बनवा दी अपने हाथ से नौका खे के जाते थे पल्ली पार। काशी में अंतिम क्षण तक रहे लेकिन मलमूत्र का त्याग भगवान का धाम है इसमें मलमूत्र का त्याग कैसे करें कहां हम लोगों से मर्यादा निभती है। हमारे हरेराम बाबा जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं करते हैं कभी कभी जब तक उनका शरीर ठीक रहा महाराज जी तब तक वृंदावन की पंचकोशी के भीतर न वे लघुशंका गए न डोललाल गए। सुबेरे कमंडल लेके कीर्तन करते हुए चलते थे फरकम्मा में चामुंडा मंदिर है ना चामुंडा देवी के आगे जाते थे जहां वृंदावन की सीमा खत्म वहां जाके डोल डाल गए। फिर चामुंडा पे हैंड पंप रहता था वहां नहाए धोए और वहां से नहा धो के नहाना धोना भी उनका विचित्र ही था बाबा का हरेराम बाबा तो हरेराम बाबा थे। सब कपड़ा धोके सुखा देते थे लंगोटी भी धोके सुखा देते थे तब तक दिगंबर ही रहते थे अपने कीर्तन करते रहते कोई हंसो चाहे कुछ कहो उनको कोई लेना देना नहीं तब तक नंगे रह जाते कपड़ा थोड़ी ज्यादा ले जाते धोके डाल देते और अपना आराम से सब काम कर कान पे जनेऊ चढ़ा रहता परमहंस थे वो तो। और कपड़ा सूख जा नहा धोने के बाद कपड़ा सूख जाता तो पहन के प्रेम से अपना कीर्तन करते हुए बारह घाट होते हुए और फिर केसी घाट होते हुए फिर महाराज जी के पास आ जाते। कैसा उनका था महाराज जी फिर शाम को फिर चलते पूरे दिन लघुशंका नहीं करना रात को लघुशंका नहीं करना 100 साल की उम्र में महाराज 100 साल की उम्र तक 5 कोसी के बाहर पैदल चल करके डोललाल लघुशंका जाना। फिर तीर्थ यात्रा भी हम करते हैं और तीर्थ यात्रा की विधि का पालन नहीं करते हैं तीर्थों के प्रति अपराध करते हैं वहां के वृक्षों को वहां के पर्वतों को वहां के तीर्थों को हम दूषित करते हैं कहां से होगा। उपवास की स्थिति तो बहुत ही विचित्र है ज्यादा व्रत आते नहीं वैष्णवों में एकादशी तो पक्की है एकादशी को आप लोग तो अच्छे से करते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते हैं एकादशी कहेंगे अरे कल एकादशी आज चूस के ब्यारू कर लो ज्यादा खा लो ब्यारू में भोजन में ब्यारू में रात में इतना खा लेते हैं कि दूसरे दिन गले में डकार आ गए चूस के रोटी खा ली। अरे भाई खाई थी एकादशी ये उपवास है तुम्हारा फिर और समय तो सूखा रूखा खाते एकादशी को बढ़िया सिंघाड़े का हलवा अमुक का हलवा अमुक की खीर अमुक का मलाई का पुआ कितनी बार बोले ज्यादा नहीं एकादशी 11 बार तक पा सकते हो इससे ज्यादा पाओगे तो शायद व्रत भंग हो जाएगा। उपवास की भी कलयुग में ये उपवास उपहास बन गया अभी कृष्णप्रसाद एकादशी आई थी, भगवान की दया से हम लोगों ने उपवास किया, कितना सुख मिला उपवास में। इसको कहते उपवास। मख दान, दान की स्थिति यह है कलयुग में, दाता पने का अहंकार छोड़कर देश काल पात्र का विचार करके अपने न्यायोचित परिश्रम से कमाए गए धन के द्वारा जो दाता पने के अहंकार से मुक्त होकर देश काल पात्र को का विचार करके दान किया जाता है, उस तद दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। इस सब का विचार है। टैक्स से बचने के लिए दान किया जाता है, उसमें भी बहुत से महान भाव तो ऐसे हैं कि इतना हजार दे दो, इतना हजार हम आपको दे देते हैं, रसीद हमको इतने की दे दो और हम इतना देंगे, रसीद हमको ज्यादा की बना के दे दो, जिससे हम जो है टैक्स में हमको बचत हो जाएगी। तो दान हुआ। फिर एक पंखा भी दान किया तो उसकी तीन पकड़ी पर तीन पुस्तक का नाम लिखवा दिया, दान हुआ। वो पता ही न चले ये है दान। एक सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर एक जगह है, वहां बड़वान है, पुरानी रियासत, वहां पानी की बड़ी समस्या थी। अब तो नर्मदा जी उधर पहुंच गई तो समस्या नहीं रही, तो वहां एक जगह मीठा पानी था। तो एक वहीं के सज्जन बंबई में रहते थे, उन्होंने धन खर्च किया और हम समझते हैं कि ये बात 30-35 साल पुरानी बात होगी, 5 लाख रुपए खर्च हुआ उस समय। कितना पैसा? 5 लाख में टंकी भी बन गई, अब तो नहीं बनेगी उतने में, टंकी भी बन गई, बोरिंग हो गई, और उसका एक उस उत्सव था, उसने नगर पालिका को वो भेंट किया था। तो उस उत्सव में लोकार्पण में स्वामी श्री संपूर्णानंद जी को बुलाया गया, वो मौन थे। तो नगर पालिका चेयरमैन ने कहा कि वो ये जो दानवीर हैं इनको बापू स्वागत करेंगे। तो एक माला पहना के और एक शॉल ओढ़ा के, एक नारियल देके उनका सम्मान करेंगे। तो पता नहीं संपूर्णानंद जी को कोई इतराज नहीं था सम्मान में, पता क्या उनके मन में आ गया, वो मौन थे। स्लेट पर उन्होंने लिखा, देख ले, ऊपर लिखा श्री हरि शरणम, नीचे स्लेट पर लिखा देख ले, 5 रुपए की माला, सॉल, नारियल, ये सब 5 रुपए का हुआ ज्यादा से ज्यादा, 5 रुपए की माला 5 लाख में जा रही है। क्या लिखा? 5 रुपए की माला 5 लाख में जा रही है। नीचे लिखा शुभेक्षु मौनी भिक्षु संपूर्णानंद, ऐसे स्लेट दिखा दिया। बड़ा बुद्धिमान था व्यक्ति, पढ़ा लिखा था, वो समझ गया कि ये जो माला पटका है ये 5 रुपए से ज्यादा का नहीं है। हम 5 लाख रुपए खर्च करके 5 रुपए का सम्मान ले रहे हैं, तो 5 रुपए के सम्मान में 5 लाख बराबर हो गए। उसने कहा हमको सम्मान नहीं चाहिए, नहीं लिया उसने, बाप संपूर्णानंद जी का ही सम्मान किया। और उसने एक बात कही, इतनी अच्छी बात संत बताने लग जाए तो देश का कल्याण हो जाए। दान का बखान करना, उसको प्रचारित करना, दान का पुण्य नष्ट। संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, किसी संत के आश्रम में कमरा बनवाओ अच्छी बात है, पर वहां अपना नाम मत लिखाओ, मैंने ये बनाया है, क्योंकि तुमको दान का बिल्कुल पुण्य नहीं मिलेगा, सारा पैसा तुम्हारा नष्ट हो गया, और देने के बाद नाम पट्टी अधिकार तुमने अपना बना के रखा, फिर ये हमारा कमरा है, हम इसमें आकर के रुकेंगे, तो दान की हुई वस्तु का उपभोग करोगे तो नरक जाओगे। तो कहते थे बनाओ और कहो कि संत ही इसमें रहें, हम नहीं रहेंगे इसमें, हम तो आएंगे, अलग रुकेंगे, दर्शन करके जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। हम रहेंगे तो हम अपना अपना खरीद के बनाएंगे, उसमें रहेंगे। यहाँ तो हमने दान किया है, दान की हुई वस्तु को भोगने का हमारा अधिकार नहीं। ऐसी हालत है महाराज दानियों की। एक अच्छे सज्जन सुखताल में कमरे में रुके हुए थे और जिन्होंने कमरा बनाया था वो परिवार पहुंच गया। उन्होंने कहा रहे नहीं, इसमें तो हमारा अलमारी रखी है, आप दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाइए, इसमें हम रहेंगे। तो उन्हें कोई बुरा नहीं लगा, उन्होंने कहा ठीक है, हम स्थान के स्वामी जी से पूछ लेते हैं। तो ब्रह्मचारी जी से पूछने वो गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं। केशवानंद जी ने उसी दे उठे, एक हथौड़ा लेकर के गए वहां। अब वो भी नहीं समझ पाए कि अरे महाराज जी आप कैसे, बोले ये क्या लिखा है, आपका नाम है? बोले हाँ हमारा नाम है। आपने बनाए ने कम? बोले हाँ। ये आपका नाम है? बोले हाँ हमारा नाम। 10-20 हथौड़ा मारे, उसको तोड़ दिया, पट्टी को तोड़ दिया, वो जो लगा था ना नेम प्लेट, तोड़ दिया उसको। बोले नाम खत्म हो गया? बोले हाँ खत्म हो गया। मंगाओ रजिस्टर, मंगाओ। कितना पैसा दिया इसने, इसमें कितना पैसा लगा था, हिसाब किताब वाला रजिस्टर लाओ। बोले इतना पैसा लगा। बोले उसका अब तक का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? इतना होता है। मैं ब्याज के पैसा दो इसको? भैया जी लाखों करोड़ों की सेवा करता था, कांप गया थर थर। बोले स्वामी जी क्षमा कर। बोले हाँ, अपील और ये सब जो है ना, ये लोअर जो ये जो होते ना सरकारी व्यवस्था, तो फिर लोअर कोर्ट में जाओ, फिर वहां हार जाओ, तो फिर आगे अपील करो। बोले ये व्यवस्था यहाँ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कहीं यहाँ कोई अतिथि रुका था, ये मेरा है, इसमें मैं रुकूंगा, ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ जो कुछ है श्री हनुमान जी का है, हमारा भी कुछ नहीं है, सब हनुमान जी का है। पर कलयुग में इस प्रकार से दान कौन करता है? दान करने वालों को बहुत अभिलाषा रहती कि मेरा सम्मान हो। आज भी लोग कहते हैं अरे हम ऑफिस में आए, हमको पानी की नहीं, तुम पानी की पुछवाने आए थे कि लस्सी पीने आए थे कि चाय कॉफी पीने आए थे कि लडुआ खाने, क्या खाने आए थे? दान करने आए तो दान करके चले जाते। दान करने की इच्छा कम है, पर वहां से सम्मान लेने की इच्छा बहुत अधिक है। कैसे तुम्हें दान का पुण्य मिलेगा? ये दान की स्थिति है। मख यज्ञ, यज्ञ की स्थिति कलिकाल में ऐसी है महाराज जी। यज्ञ की स्थिति तो ऐसी है महाराज, हम क्या कहें। अयाज्य याजन बहुत बड़ा दोष है। यजमान की भी पात्रता होनी चाहिए ना, ऐसा ऐसा यजमान हो वो यज्ञशाला में प्रवेश करे। अब इतने कुंड का यज्ञ है और प्रधान कुंड की बोली है 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख, 51,51,000, तीसरा 51,51,5100 बोली लगी। अब जो बोली अंतिम में सबसे बड़ी हुई और उसके आगे किसी ने नहीं बोला, वो प्रधान कुंड का यजमान हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधान कुंड का यजमान वो अच्छे कर्म करने वाला है कि नहीं, उसका खान पान पवित्र है कि नहीं, उसके आचरण पवित्र हैं कि नहीं, उसका धन कुछ नहीं, कोई भी आवे उल्लू का पट्टा 51,00,000 रुपए लेकर यजमान बन जाए। अब कमेटी वालों को ये इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे, उसमें हमको ये काम करवाने हैं, ये उनको इच्छा है यज्ञ के नाम पर। जिन महात्मा को आगे करके यज्ञ रखा गया उनकी इच्छा है कि कुछ हमें मिले ज्यादा, और जो बेचारे पंडित जी आए हैं उनको पंडित लोग जो आए उनको इच्छा है कि इतना चंदा हुआ है इसमें से ज्यादा अच्छी भेंट विदाई पंडितों की होनी चाहिए, और जो कथा बांचने आए उनको है कि अच्छी दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए, और जो लीला करने आए उनको भी तो ये इच्छा होगी कि अच्छी भेंट विदाई हमारी होनी चाहिए। तो यज्ञ तो बहुत अच्छा है, पर सब और लोभ का साम्राज्य है, और लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ है। ये है तप तीर्थ उपवास दान मख, ये सब दूषित हो चुके हैं कलयुग में, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हम इनकी असलियत समझ चुके हैं, इसलिए जो जो ही रुचे करो सो, जिसको जो रुचे वो करे, क्योंकि पाए ही पे जानी वो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। कर्म फल तो तुम्हारे हाथ में श्रम ही लगने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है, पर तुम्हारी प्रवृत्ति भजन में नहीं है, तुम्हारी प्रवृत्ति हरिनाम को छोड़कर इन साधनों में ही है, क्योंकि भरी भरी वेद परोसो। हम भी पुराण पाठ करते हैं, इस समय भविष्य पुराण पढ़ का मूल पारायण कर रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर व्रत उपवासों का वर्णन है कि मन कराता है कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ऐसा मन कराता है। इतने आकर्षण आकर्षक सब हैं, अच्छे अच्छे काम करना भी चाहिए जिससे बने जो, लेकिन भैया सर्वोपरि हरिनाम है, हरिनाम को छोड़ करके दूसरे का आश्रय मत लो। ठाकुर जी खड़े हो जाएं सामने आकर और कहें कि भाई देखो, एक तो हम हैं और एक हमारा नाम है, दोनों तो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, एक रखो, तो आप तो नारद जी, हम लोग तो नारद जी की ही बात मानेंगे, इतने हल्के को लेके क्या करेंगे, तुम हल्के फुल्के जहां जाओ वहां जाओ, हम तो सबसे भारी को लेके रहेंगे, और सबसे भारी कौन है, कहां हूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहिं नाम गुंगाई, राम न सकहिं नाम गुंगाई, राम न सकहिं नाम गुंगाई। हमें ये पंक्ति रास बिहारी की बड़ी प्यारी लगती है, रास का पद होता ना नित्य रास का, मन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। इस पद में क्या बोलते हैं, राधा रानी बोलती है, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटने को वाली नंद को, बन नाचे नटने को वाली नंद को। कहां जाएगी पतंग, पतंग ठाकुर जी रास बिहारी, और डोर क्या है, कृष्ण नाम, और किसके हाथ में, श्री जी के हाथ में, इसका मतलब है हरि नाम की डोर यदि आपके हाथ में है तो ठाकुर जी रूपी पतंग छोड़ के कहीं जाएगी नहीं, ठाकुर जी कहीं नहीं जा सकते। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, मामा जी का पद है, पूरा याद नहीं, मोही लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, मोही लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम, श्री हरि जल्लाद मार रहे हैं, कोड़े बरसा रहे हैं, पर श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं नामाचार्य जी, वो कहते हैं हमको लाखों कोड़े मारो कोई बात नहीं, पर एक बार हरि बोल कह दो। ये है इसलिए नाहीन आवत